جهاد را دی توحید و رسالت پسی اشاره دی تره چی دا دو مسئلی نمانیم جهاد و سرکا یو یا دا مانا چی دی مسئلو که دو کرکاوٹ جوڑی گی نو اگر تا جهاد کوا یا دا چی بغیر جهاد نا دا مسئلی پا دنیا که خوریده نیشی جهاد بکی ازده که ارپس درم نمبر دا غرار دی اصادورا مسئلہ انفاق بی سبیل اللہ انفاق مانا مال لگول دا اللہ پرین ذکر انفاق چی نکی مسلمانان مالی قربانی نوار کئی انوائی جہاد اب نشی کولے چی جہاد نشی کولے نو اغبا سنت تائید سو کی نوی سنت تائید نشی کولے با توحید سو مانی دیو بل سر سلور را مسئلی مربوط تی سنگ چی صورت کے سلور مسئلی دی دارنگی صورت سلوری سیم دی اولی سسل آیتون را پر سلو آیتونو کی اولا مسئلہ چلی اللہ والے ثابت ہو لی دا غیب بیان دے او دا بیا پدریو بابنو کی تقسیم دا اول باب شد آیتونو پائی کی بیان دے آغا دریو فرقو شد کم چی پا مخ کی صورت کی صورت فاتحہ کی آخر اک بیان شو مومنان کافران و منافقان خوالتا اجمالو دلتا تفسیرو دلتا دا غی صفاتو دلتا دا غی حکم دنیاوی او اخرویو آخر اک دو مثال نے پیش کرو دفار دا قرآن ادا منکرین دا قرآن دا وضاحت منکرین دو قسم ہیں یو آگئی لکھ دا ابو جہل چوئی نہیں من ایو آگئی چی آلک منافقانو منی پخلے بان لیکن عملن نمانی اندور مثال دا آگا چاہت پار دکر کر چی سو قرآن نا انکار کے مطلق ہوئی نمان ابو جہل لگو نی ادا باران مثال دا ابو مثال آگا چاہت دکر کر چی آگئی پخلے منی لیکن عمل تا تیار نمی بیاد آیت نمبر 21 نا عام خطاب شروع کر طول و خلق دعوت ورکی دا اصل مسئلے چی دی صورت رومبرنے مسئلہ را دا توحید دمانا دو او توحید بیانی پا عنوان دا عبد ربکم فاقی پیندر دلال پیش کر بیاو اللہ عبادت ذکو که چتا سے پیدا کری بیاو اللہ عبادت ذکو که چتا دا مشترانی پیدا کری بیاو اللہ عبادت ذکو که دا پزمک گردے بیاو اللہ عبادت ذکو که دا اسمان دلال نگردے دیو اللہ عبادت دکھو چی خوراک درکی نفالہ تجل اللہ اندادا دائی پی تفریان رانا چی ارکالا پوشوئی چی خالق میں اللہ دے رازق میں اللہ دے نو بیا نور لول دے اولوحیت صفات ورکے بیا ول نور شرکان کے دے اللہ رکم بختا بیا آر نمبر 24 کے سلور 23 کے سلور خبروئی یو خبرہ اثبات دے رسالتی کو دوی ما خبرہ صداقت دے قرآن کریم بیانو دوی ما خبرہ دلیل وحیو پور دو بانے او سادورا ما خبرہ مطالبہ دلیل فاعتو بی صورت من مصری فائلنام تب عدو سرا زجر و منکرین دعوی تا چنہ زمان دعوی مانی چھ مدلل را نا پک پلا دعوی دلیل پیش کولی شی نفتقو نارل دادی و خودها ناس و الحجارا جہنم تب عدی داس جہنم دے داس اور دے چی گٹی بس و دی گٹی بے خشا کی او بالن دی او انسانان بے خشا کی بیا بشر لذین آمن سر کامل بشارت منون کو دعوی تھا ان اللہ لا سعید دفع اعتراض اعتراض راغل ہو چی دا سنگ دا اللہ کتاب دیکھ دا وارا مثال نا دور دو بیانی گی دا گئی جواب مثال دا فارد وضاحت دے و مسئلی بھی مثال بزاد مقصود نہیں بھی چی سر پر غٹ یا اڑکے اگوری بلکہ پدے وضاحت کی خواہ کا آگا بیا پا مچ بانی گی کپا ماشی کی گی کپا بلسوان کی گی بیا کیفا تکپرون لفظ دے کیفا تکپرون باللہ سران بیان دے نیام اربعا یعنی پل اخسانات اللہ جتلاوی اخسان جتلاوی دا اللہ کار دے انسان کو اخسان جتلاوی دا ظلم کئی دکا دے کہ بچہ اخسان کئی نو دادو طرف اللہ اخسان کرے کچالا پیسی ورکی برس کا نو دادو خود دبدا پیسی اللہ دل ورکی دادا حق نیش دے چلی اغوان اخسان جتلاو کی البت آگا چالی چور کردی اغوا دے اخسان منی لیکن اللہ منان دے اللہ خپل اخسان جتلاوی ذکر چی اخسان اغا کردے وہ سلور اخسانات اللہ دکر کئی پا منگ بانے دفار ترغیب دو عبدو رب بکن دو بسلی چی تا دین انکار ولی کے آران کتا غدی شوی تا لما وجود در کردے نا چا پی جاندے نا چا سیسیتو نا چا زبیوی نا چا رور وی نا چا تروی نا چا ماماوی نا سوک ماماو تا لما ایسیت در کرنو کیفا تکورم اللہ سرنگ دا اللہ دو حدادیم دا انکار کے کم وقتا دویم اخسان دکر کئی چیز از مکی منافی وی تالا پیدا کری نو کیفا تکورم اللہ درہم اخسان تا تا معزز کری ساز نکم معزز کری تا تا معزز کری پو ملائکو بانے پر طول مخلوقاتو بانے نو کیفا تکورم اللہ اصلورم نعمت ثانی کن لغزشو نام تا معاف کن کیف تکون بالله نو به آت نمبر 38 کی ترغیب ور کی قران تا فایم اتینکم من هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ترغیب ور کی قران تا بشارت من کو قران کریم تا آت نمبر 39 کی تخویف ور کی منکرین دو قران کریم تا بیا آت نمبر 40 دا خطاب خاص شروع شوه دے خطاب خاص کی بنی اسرائیل خاص کړی دی د سو وجه ده یو وجه ده چې د ایمان دا ولرره نو د وجه د ایمان نه د خاص را عامو خلکو نه دویم دا د پیغمبرانو اولادو د پیغمبران باندې ایمان دا ولرره نو د خاص کړ د خاص کړ چې کاغه نور نه مانی کنه عبدو نو نه به منه هغه خو پریږه پای دور احسانات نشته په تاسو هم خاص احسانات کړی پیغمبرانو را لېګل دي دارنګي منو سلوا سلسله مخه نه ني سبق را دي نو ته څنګه انکار کې ته څنګه انکار کې د ربکم نه په دې خاص خطاب کې شپږ خطابات کې باندې اعتراض تا د آد نمبر 43 نه رسو خدا تر آد نمبر 43 پورې دا تقریبا اته آیتونه دي په دې اته آیتونو کې دا تمهید دی په دې کې د بنی اسرائیلو سلور فلیتای ذکر کړي د هغه درې فلیتای ذکر کړي ا د هغه په مقابل کې دریخه او صاحب د مؤمنانو ذکر کړي دا درې فلیتای حقیقت کې د يهودیت اصول دي یو تحریف یو کتمان د حق یو ترک عمل دا اصول د يهودیتو بیان شي په دغه دریخه او صاحب د هغه مقابل کې چې کله دغه قسم خلق پیدا شي د محریفین پیدا شي او کاتمین د حق پیدا شي او دارنګي تاریکین د عمل پیدا شي نو دا مؤمنان به دای مقابله کوي د غي ګن بخکار کوي خلکو دا نو چې دې کله ګن خکار کوي دا غي نو په دغه تکلیفونو راځي نو دې به یې کې صبر کوي صبر دا معنی نه چې بس صبر ګټ کې کینا نه دې به بیان کوي تکلیف کې بس صبر دا معنی الاستقامت فی الدین دې به په دین کله کې مسله باندې فریدي یو او دویم باندې صلات موز بډیر کوي چې دا لام دات راشي او صدور او دویم او دریم ایمان بل اخره یعنی دا ارث چې کوي دا رب چې کوي دې په دې فرق باطل او باندې دای ګندونه خار کوي دا اخرت لپاره دا کړه تکلیفونو کې صبر کوي دا اخرت لپاره او کله موز کوي دا اخرت لپاره یی ددا دا درې اصول دي د حقانیت پوهه نه نه نسبه کې د دې د نشپخ خطابات شروع کیږي اجمالاً د ټولو خلاصو اما لومبي خطاب کې چې آت نمبر 62 پور دی په دې لومبي خطاب کې اته نعمتونه ادو نقمتونه نقمت وای عذاب تا نون قاب نقمت نقمتونه اته نعمتونه ادو نقمتونه او تاتما به ترغیب آت نمبر 62 کې دویم خطاب د آت نمبر 63 نه تر آت نمبر 82 پورې پدې کې درې پلیتای د پوخانو يهودو درې پلیتای د پوخانو يهودو اصلور پلیتای د موجوده وو او تا تیما بیت تخویف او بیل بشارت آد نمبر 81 بیاسی کې تا تیما بیت تخویف او تا تیما بیل بشارت آد نمبر 81 کې دریم خطاب د آد نمبر 83 نه تر آد نمبر 86 په صدور آیاتونه پدې کې دوه مسالې یو انکارو من الاوامر چ الله تعالی جداو که غبی نکول او دیم اتیانم بن نواهی چ الله تعالی دا کوی نه غی نکول چ الله تعالی غو داو که نه کول چ الله کوم نه منی کړو غی کول او تتیما بی زجر آد نمبر 86 کې اخری آد کې تتیما بی زجر زجر په دې نه کوم اصول بیان کړو کې بیان کړو او سلورم خطاب د آد نمبر 87 نه تر آد نمبر 88 دوه آیاتونه دي په دې کې انکارهم من انبیاء سابقین اگر اوامر نوایی و پرید چی پاگی عمل نده کرده تا تی لکا ترکی ورکی ار یو خطاب ده آخو پرید بلکه انبیائی نمان العیب و جل ظالمانو او پینزم خطاب آد نمبر نواتی نوی دوایتو نغم دی پا دیکی انکارو من حضر نبی دام ترکی ده چی اگر پخانی پیغمبران انکار یا دی وجل خو پرید آخری پیغمبر چې دغه پر بیرلانه سوال کو چې الله آخری پیغمبر راولېږي چې موږ دغه ملګری شو جهاد وکړو ا اسلام موږ سربلند کو کفر موږ لاندې کو چې کله هغه پیغمبر راغې فلما جام ما عرفو کفرو به انکار کوي دا غنره نو تاتیما بیا به زجر آیت نمبر نو وکي بیا شپږم خطاب د آیت نمبر 91 نه تر 94 پورې شپږه آیتونه په دې کې دا تنویر ده په پیزو واړو خطاباتو باندې روشنایي غورځي وژن لومبه خطاب د آیت نمبر 47 نه تر آیت نمبر 72 پورې دا شپږه آیتونه دي په دې کې اته نعمتونه ادو نعمتونه یو نعمت نجات د فرعون آیت نمبر 49 پورې چې فرعون ولا بچی الهلول اجینک الکان او جینکه به پریخودی دا ولی به کولی دا ځکه چې فرعون ته پته لګیدل و چې ابراهیم علیه السلام ته الله وه هکړو چې دای به زیاتیږي ولې به سر کې ستاد اور راضی به زیاتیږي به او د فرعون نه د حکومت به اخلي نو په دې سبب باندې هغه د مطلق شه تیز کړل کا بیگان ته اړی شروع کړه په خپله کمیږي را کمیږي لګی تیز کړه ما مره ممکن ګورو سره نو فرعون ته دا پته لګیدلی و چې اخري په چې دای به زیاتی ما نه به حکومت موږ نه به حکومت اخلي نو هغه دای بچی الهلول شروع کړه پوه شو نو نجات فرعون چې بچی به الهلول الله ما بچ کړی دویم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 50 کې نجات من فرعون چې فرعون مې ډوب کړ سره د آل عیالا او تاسو مې بچ کړی درېم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 53 کې ایتا او کتاب قانون مې زر کړ ادا لوی نعمت د الله چې د خپل کتاب چالو ورکی مسلمانانو باندې نعمت د الله قران کریم دی دا جدا خبره چې مسلمانان دغه نعمت قدر نه کوي ما الله ذل خوار کړ الله خوار او ذل کړ کدی د الله د نعمت قدر کړو نو الله باندې وشت کړو عزت باندې کړو به کړو نو پینزم نعمت آرد بط چپن کی سالورم افان قتل سالورم افان قتل چی ده قتل حکم پیشو یو نازیبا سوالی کرو اللہ نا چی منتا دی اللہ زانو خی نو اللہ فاک اگی قتل شو نو بیا شپگم نعمت پینزم نعمت آرد بط چپن کی حیات بعد المامات چی اللہ مڑ کرو نو بیا جواندی کرو وم نعمت آیت نمبر 57 کې تذلیل الغمام وظللنا علیکم الغمام تذلیل زوی سر لیکل کیږي سورۃ وریدو په ګرمۍ دا موږ باندې سورو کا نو سوال الله نه یو کې موسی علیہ السلام الله په ورځ به ګرو چې چر دا بدل په پاده په ورځ ذکر دی تذلیل الغمام وم نعمت آیت نمبر 57 کې انزال من والسلوا وانزلنا علیکم المن والسلوا دکا اتم نعمت آیت نمبر 60 کې ذل اتم نعمت ان ادم اتړ کې انفجار عيون من الحجر د چې د ګټ نه وته اته چشمه جاری کړی ادو نه قوتو ده یو نعمت ادم ور 59 کې نزول عذاب من السما دو نعمت ادم ور 61 کې ذلت و هوان ذل کول او سپکول به سبب الكفران په سبب ناشکر ده ای او تتیما دور بہادر کے تتیما بی ترغیب ترغیب اور کچھ ایمان آرہی سی عملو کئی چھ بچے چالا لڑو نو مطمئن کی داد دی شپارو ساعتوں خلاصہ و مختصر او لفظی ترجمہ را نو گورے ہوتا لفظی ترجمہ نہایت آسان آدھی تا خیال کوئی خوشی یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اس کو نعمتی یاد کئی نعمتون ادام نعمتی مفرد راوڑ نعمت نعمتی نعمی انہی ادام نعمتون در وجد دینا یا خدا نعمت اسم جنس دو واحد تصنیہ جمع رٹول لپارا یو شانی یا خدا اسم جنس نعمت یادا چی نعمت قوم کے صرف اللہ لے بل سکنی شکو لے منعم حقیقی چې کومه هغه صرف الله دی وما بكم من نعمت فمن الله سورۃ زمن سپاره کې براشي فما بكم من نعمت الله من نعمت نو پتا نو هغه چې پتا باندې دی او نعمت دا کغه دار دے کاپټ دے فمن الله د الله طرف نه د بچا نه د ولی نه د فرشتي نه د پیغمبر نه د بلچا د طرفه نو نعمت لفظ مفرد راړو یا پدیس بار باندې چرس به جنس دې نس به جنس جمع واټ ټول شامل وي یا پدیس بار چې نعمتونو کون کې صرف او صرف الله دے نو ځکه مفرد راړو یاد کړئ زمانه نعمتونا التي اغنمتنا انعمت عليكم چکر میں بتا سبان دے وانی فضلتم علی العالمین اما ورکری تاسو پا مخلوقات دخبل زمانی وانی العالمین کی علیف لام دا عہد دی اما عہود تینا اغا زمانی دی پا خانائی دا انبیاء دا دور اغا دانا چی پا طول مخلوقات ہو طول مخلوقات کو مومنان ہم دی پا مومنان دی پیغمبر اسلام صحابہ دی پا غور دی سر زمان بارک قرآن وی کنتم خیر امتن اخذیت لیناس تاز بہترین امت یای رئیس نشوی دا فارد خلکو نو کتا دا ماناو که ما غرکڑو پر طول مخلوقات نو دا بیا فصابم غرشونا العالمین کی علی پلان دا عهد دی اما عود تی آغا زمانه دا زمانی کم زمانو چی پیغمبران رات دا توحید بے بیانو دا موسیٰ علی اسلام زمان دا عیسیٰ علی اسلام زمانه ادق وقتی اکبر سر شو اگر زمانه دانه چی پر طول دنیا کلا کلا خلق پر لفظ پر نشی نو ما آشیتی غلط شی لکه دا بعد اولیاء پر کتاب لکه بایزید بستامی رحمت اللہ لے دا اگر پر کتاب کرا دی لیوائی ارفا من لیوائی محمد نو دیدا که من چه کم دی ابتدائی واخلی و ای زمان جنده و چه دا نبی اسلام جنده نا نو چه کم نا پویا خلی گنی و گورا اولیاء چه کم دی جاهلان اگر اولیاء دا انبیاء و نوچت تی او کم چه زندیقانی نو اگر وی او گور ریف کافر چه دی پدی نبوی چه من اجلیه دا داغت آکی لکه یعقوب اسلام وی اینی آلا من اللہ نو دا مانا چه دا اللہ نا زیاد پوی ما دا طرف دا اللہ نا من پا من اجلیه دا وجه دا اللہ دا ایلم راکول نو دا مانا دا نو داران که لیوائی ارپا و من لیوائی محمد زمان جمدت اوچتا دا دو وجه دا جنده دا محمد اسلام نا چه ما خپل جنده خپل تا خپل اعمال ما تابع کرو سنتو نو اللہ زمان جنده اوچتا کرا دارنگ دارنگی دیو دو ٹوخی وجه بیو ٹیک سمخا دارنگی شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ اغوی وی قدمی هادا على رأس كل ولي نخلق بعد وی گورا داخل زیادتے ہو کب کفر فلا دکا اولیاء کو پیغمبران اولیاء دی کنا دا اللہ واقعی اوچتا اولیاء دا اللہ پیغمبران صحبہ کرام دا اللہ اولیاء دی وی دا خود زیادتے ہو کب دا کفر خبر کب چیز ما قدم دا قدم پا ما درجہ چیز ما درجہ دا اولیاء انبیاءونا مچتا صفر اللہ دا داخل مطلب دا نو نو دا کفر الزام پا ہو لگئی اباد خلق نا پویان اگے دو پیغمبر نو چت کی وے غوی چ قدم قدمی ہادا علی راس کل ولی نو زما قدم چے زما درجہ د ہر ولی پر سر دا نو ای اولیاء ټول وے دزن لا دی ک پیغمبران دی ک اولیاء دی ک صحابہ دی نو دام دو کفر خبر دی اصل کی قدمی ہادا کل ولی نو مراد د اگے د زبانی اولیاء چه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا زمانه که مولیاء او اولیاء خودیر او علماء حق پرست دیتا اولیاء بیلی کی سورا چه علماء حق پرست دی موحدین متبق زنن دا اولیاء دی خواه نو اولیاء خو خولین چاک جرعت دو چه اغید شیورت کرده دکا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ دول اسکال مقابله او کرده او شیو اغا گند اغیا پلکو ار توحید اغا بیڑای چه اغای چه پکڑوا دو توحید اغا بیڑای چه چه پکڑو پس شرکیاتو که ان ماغیر پا اغا مینتو که دول اسکار مسلسل تکریبونا وول تکور جیلونا لیکن اغا بیڑای اغا دو توحید اغا را بار کرن وید دول اسکار بیڑای را سیاو کنا کم بیڑای دو توحید بیڑای منا دغه بیڑای سوک نیش را سیاو قرآن وی این نشأن نغرکم فلا تاریخ لهم چې دې غر کم شو کې پر یاد رسوم نشي راځل در کې نه واشه نو هغه مطلب چې هغه د معنی کې اولیاء وو نیکان عالمانو فای کې دور جرأت نو چې هغه د شی اورات کړی شوی وجه لیکن در او دی ونی بیا تل کیو نسبن ډیر تکړه د نسب اثر په بنده کې دا د مور طرف نه حسینی دی د پلار طرف نه حسنی دی نجیب و طرفین وته ویل کی د مور طرف نه هم په د کې وینه د علی د فاطمه د نبی اسلام وینه په د کې چلیږي د پلار طرف نه په د کې د فاطمه د علی او رضی الله عنه او د نبی اسلام وینه چلیږي نو بہادر انسان برن بہادرو نسل بہادرو کو شیخ عبد القادر جیلانی شیگان هغه ته جوړا وای تا خبره اولی هغه له بیړای چپا کړی داغه هغه دای ګندونه کار کوي غونې ته طالبینو غوړی تا داغه کتابه اردو کېشته ملاویږي را اصل وی ځوان نه وای وجه نو ال عالمین دغه په کتابونو کله کله الفاظ را دی وجه شیخ قرآن بوي چې اوسړي قرآن صحیح نه ویلې عقایدو کې پوره کلک شو دي دلته نه دي په کار دي کتابونه وګوري ځکه دی به گمراه شي دی به یا مشرک شي او یا به زندیق شي بعضې خلک زندیقیږي له دې وجې نه چې هغې قرآن کریم نه ویلې ا نور کتابونه ګوري نو بیا هغې په دې څه پوهېږي د صحابي درجه څه پېژني د خدای درجه څه پېژني د اولیاو درجه څه پېژني د پیغمبر حقوق څه پېژني د پیغمبر سنت څه پېژني بعد بیا چې څه خوښي هغه وایي ا چې قرآن کریم وایي نو ده عقیده بالکل راسخه شي دی پیغمبرانو پیژني دی اولیاو پیژني دی حق باطل ته تمیز کول شي نو که بیا یو کتاب دی ګوري دی ګمراه کېدی نه شي ښه ړومبی د خدای کتاب هر مسلمان باندې فرض دی چې دی د خدای کتاب نه ویل بل کتاب دله قتل نه دي پکار تا وګوره چې کوم الکان سر په نه ړومبیک شروع کړي دغه بیا قرآن نه شي راتلی دا نوټ کړي اګه قرآن تکیل زده کولی نه شي او چې چاړو به قرآن زکه نو بیا سر په نه دته اسانی بلکې دغه شان بیا چې درس کوي سر په نه وته بیا د شي بکی زده شي اګه فرق کړي سر په نه یو ډوبه یو کتاب وګوري چې قرآن دوه درې ترجمه کی ختمو کی بلتا ا بیا د سر په نه یو کتاب ګوري د داشي په یو کال کې د داسې لکه اتلس کال کې چې هغه سر په نه کوم ویلو د قرآن ډوره برکات دي او کله قرآن نه مخکې چا سر په نه شروع کړه اندې بیا قرآن نشي د کوله وګبرا کیږي دا ځان ته نوٹ کړئ قرآن بچاو دے دا سپورٹ دے د ګندګۍ نه بچ کول لپاره د مسلمان نو العالمین چې اوسړه په قرآن نه به بدا مانو کی چې مینه تم کو فضیلت دی تمام مخلوقات پر دا معنی خود قرآن نه خر خلاف دی تمام مخلوقات کې نبی علیہ السلام هم دے او تمام مخلوقات خو ابراهیم علیہ السلام هم په تمام مخلوقات کې نوح علیہ السلام نو په هغه یې وچتو صحابه کرامو نو په هغه وچتو نه نه د هغه زمانې چې کوم وخت کې پیغمبران راتله تاسو ته د توحید بیانو هغه زمانه کې تاسو وچتو دا معنی شو اوس رد کوي د وسایلو شرکیه د مشرکان دا عقیده یې چې بل به مې بچ کوي کاکا جی بابا جی یا وایي هم یا وای سفارت ورسوک کوي یا وای زه پیډیا بیتیا باور کوم نو الله وای وتقو یومن او یرنګی دا وتقو یومن اصل کې دا په حد په مذاب دی یو وتقو عذاب یومن معنا دا ویرنګی دا عذاب دا غره دی نه لا تجزی نفس چې بدلا بد شي ور کولې او نیک نفس ان نفس دې او بدکار نفس نه شر څه شی ما نیک نفس پیغمبر نیک نفس اولی نیک نفس حق پرست عالم دیم ولا یقبل منها شفاعه انا بقبول کشی دی بدکار نفس نا دی مشرک نفس نا شفاعت شفاعت چا نفی شفاعت قهری کئی خواه من اصول که ولی چی شفاعت دو قسم یو قهری دی ویس دیده ولا یقبل منها عدلونا انا بقبول کشی دی بدکار نفس نا دی مشرک نفس نا عدلون سفیدیا سرشوت وغیرہ دریشو ولا هم سرون انا و دی امدادو کری دی بدکارو سلور طریقی با دنیا کی دی خلاص ہو لگ یو دا چیزان پیش کی وجرہ ماونی زادے پریدا مزا بنی اس سک بنی چیزا دا پا بارا کی بھائی چی اللہ ماونی زادے ما جانم توا چو دے بچ کا بلکہ پدا رکھو یو میں پھر مر من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امر منهم یوم الدین شأن یغنی سورت عباسا کی 32 لینی نمبر آیات ہے چرور برور تختی پلار زیه به پلار نه مور نه تختی او د خل خل نه به سړی تختی بچو نه به تختی اگر ځان پیش کور خلا جدا خبر تختی به بل نه نو په دنیا کې بیره زمانه تو کده بل ځان به پیش کور دغه زمانه ختم نشي کوله یو دویم به داو چې شپارس به وکا په شپارس به خلاص شو نو لا یقبل من الشفا کله کله به شپارس نه چلیدا ویره جنازه بل په شپارس کې بودی یو سړی وکړ شو نو راغلی ما چا خلاص کړو جنازه خلاصم ما جنازه چلو وی وی تا ته هیڅ نه معلوم جیب ته لاړ کې پیسې راوډا نه دي وی دا مرګ خلاصې کړم د جنازه د شپارس به داډیو چاته دی دغه کې یو ایسب جان نه ونه هغه دا بعد کارو خخه کوي یو پوړی دیوله نه هغه ته وچه دا کله نه کوي دا دیرش کارو شو وای فریدې نه وای نه شم پرې خو دې ولې نه جوړ کړم کنه وای ښا نو بیا وته وای ته قاعده ده پیژنې پیژنم څنګه پیژنم وی دا ته پیژنم چې ډیر خسړې دی وی ډیر زیات خسړې دی وی هغه مړ شوی دی لیکن وای چې ګورم زه به مړ شم نه پوتونه به کار کوي نو صفا د ډیر مې خوښ دی وی سوره خو ډیر ده وی کوم وخت ډیر خوښ دی وی چې جیب کې پیسې نه وخت مې بیا ډیر یادېږي او بیا ډیر یادېږي نو لا یؤخذ منها دون نو جناب ابا دل ته یادې شي خلاص ولې خانه ریش دا دنیا د دنیا د دغه نه عدالت نه دی پای نه خلاص دی درې شو اتلورم علامه سرون انا وعده ایم داد کول شي په دنیا کې صبرم طریقه دا چې یو لیډر به ونی والا جلوس به وي سلار کې به وتر دلا بوک اړتار به کو بوک به اړتار به کړو او دارنګ یا به روډونه بلاک کړو پردی گاڑی به ماتول پردی شیشی به ماتول دکان تا به اور لگو سور زرم دی خودی ملکی عجیبا ملک خوده یو شوشه رو چه دشت بوده بعد وی امریکا که در لا کتاب اغی ناله تا ورده نو در دک مولیان صاحبان روزی نو لوڑی وزقین پا دکان ورشی نو شیشو تا در لوڑی نیستی در خلق شیشی ماتی کی دارن لاره موتر روان ایل شیشی ماتی کی موتر ماتی کی اور لگی سیزون تا مطلب چې موږ ډېر خفه یو هغه هلته نښانې وایي شاب دا ښه کار وایي هلته ای خانې سوره بهادران دي موږ له خو څه کولی نه شي نو په خپل ملک تور پوړ وکړي دا د دې بهادري ده کله به وایي نبی اسلام دی د هغه شکل جوړ کړی دی ټوکې ورته ټوکې خو درته تا کړي مولوي صاحب قرآن سره خو ټوکې تا بدعت تا کړې ده قرآن خو تا بدعت کړې چې په قرآن باندې خلک پوهېده نو په دې ملک بولې بې عزتی کې د قران غټه بې عزتی خو تا کړې چې ته په نه پوېږې نو به بل پوېږې ځان به نه پوېږې کړې ا پیغمبر رټو کې خو ته کې بدعا تا جوړ کړې هغه خو رسول یو کافرانه خو نه قران منل لري نه پیغمبر منل لري نه یو کټو کې یو کافرانه او سوچا کافر په جهنم ته ځي آی خو ته به دعوت د ایمان کې په قران باندې په پیغمبرو نو ستا غم ستا خالي ستا معاملې ستا د عبادت د پیغمبر په دت کړې ته قران منې که تا قرآن منلو تا به عوام ته بیان کړو کنه ټوکو خو ترتا وکړي نو په دې طریقه باندې به سړی خلاصو جلوس به وایسته پوهشې ما یو ځلې هغه ورځ کې د ام ام ای حکومت وم نو په دغه تخبیه کې زما درس و افتواري درس وکیلانو ته وکیلانو ججانو به کېناستل تقریبا 65 کسان 70 به ناست وو نو موږ به اته بجې ځان رسول د شفیق خان ورځ کې په مردان کې دغه ایټیو نو بعد دوی چې زه به یې بوځم نو هلته به لاړو وختي سهاره دلته نه موږ شپږ بجې روان شو چې هلته به لاړو ایله تونه به ورسېدو نه به راجمع شو نو ما به ته درکړو دې ځله چې راغلم نو ما په دې باندې لږ بیان کړو هغه ورځ کې ام ام ای والا یو جلوس ایسته وو نو دا ټول روډونه بلاک کړو بلا خلک چې کوم دی دی دلته سمړو شو پر ګورو لګېدو لارې بندې چې هسپتال ته رسېدلې په لاره مړ شو ډېر زنانه وې چې د هغې د بچو کېدو دغه راپور دغه رسول وختلو ام ام ای والاو لارې بندې کړې وې او هسپتال ته نه رسېد په لاره کې مړ شو په دغه کرزو کې شو نو ما پهیې لږ رد وکړ چې نبی علیه السلام وایي چې لارې کولاو کوي جومات تنګ کوي لارې کولاو کوي بلکې د ایمان د شاخون نه ذکر نبی علیه السلام وایي چې د ایمان او یا سده پاسه او یا سانگی دی افضلها کلمت لا اله الا الله اوچت څنګه د ایمان چې هغه لا اله الا الله و ادناوها د ټولنه لاندې شه اماته تل اذى عن الطريق د لارونه ضروري نقصان شي نه کو. نو مې نبی اسلام خدا وایي ادار پیغمبر ورسام نه ته وایي نو دای د دنیا لپاره د اصول لپاره د اور د اصلو لپاره دې دور دور ظلم کې لارې باندې بلا خلک دې در صبر شو. ما دا خبره وکړه په دغه دوران کې یو کس ما ته یو تپوس کومه زه پوه شوم مرضی وم جمع اسلامي والا نو ما ته یې معنه مه کوه وینه کومه ما ته یې مه کوه لکه بیا به خفه زه به جواب درکړم بیا به خفه کېږي وینه خیر دی ما ته بیا وی ما مه کوه زه چې چا بوتلمه سرشاګیري زور هغه ته ما هغه ته ورغه جرمنی تماشا لکه حضرت عمر فاروق زه یو دم راوېسته ما نه کینه چې ته پرام کې زه که داغه بوتلم کنه دا وکیلان داغه دا ما ته کینه او غبن پر اړه چو لګی دا او خطرناک سره چې اوس وشته یم بیا بالکل ما ته مې ته صبر کا دا د جګړو خبره نه ما زه وای ما وای ته سوې وې دوای ما چې دا نبی سم چې لارې باندې کړی وی کومنګ لارې باندې وی وی نن به سم چاته باندې کړی ای په غزوه بدر کې غلار نه باندې کړو سفیان ته سفیان مسوکو مسلمانو کافرو ویو کافر ما ونه ته لار باندې راغو اصل را دې نه پاره سره را چې په مسلمانانو باندې باغ اصل استعمال لري نبی اسلام ته پته لګی را خدای وته وی نو لار وته ونی ولا نه په بل لار لاړ شه ما د ساده ساده دلیل ما تاو چاته لارې باندې کړی دته ابو سفیانو کافرانو سړی خپل روانه شو ما ته ګور ما دا خبره زه پدې نه کوم زه چې قران ته کوم زه بیا دا نه کوم زموږ دشمن زما ټول دوستان دي هغه دشمن به خدای سمایي زه قران کریم کې دا د چالیا نو که په ما راځي په ځان وام که ما پر ملګری از پاغې وام د پاره د اسلام ځکه کترات نه کوي خلک به سمېږي څنګه چې تل یاس کده بل یو سړی دی هغه ته هغه دی مرز دی ګریس خان اگر دا مثلا زیاده ری اتا ڈاکتر ری اتا دا تو اگر تا نواشی تا زیاده ری اگر تا بوای اگر لور تا سبی ورکی و حسلہ بود ورکی چی گورا خی وار مخ تا کو دا خو مخلوق دے بیمارای مخلوق دے جوڑی یا اللہ نو تو باتا چی دستا تا گرداشی لگی لے خراب اتا پریدو کسی اس کا تو تا سنوائی نا او دوائی نوارکی با فرید باغا کئی نا نا با مرشی نو دک کرنگی ما دن مثال رو ڈاکتران دے منګه هغه خبره کوم چې د خلکو د اسلامي د خلکو د خیر وي باقي د خلکو خبره کوم نه یو کنه مانی من په چا دی لره نه کوم چې من ووټ واړو یا زم سیاسي جماعت ته خوده دې من غو ساتي دغه غندونه من په دغه خلکو رات کوم چې د اسلام په نوم سیاستونه کوي د اسلام سیاست خدای راځي چې کوم چې د خلکو اسلام شي د عقیده او د عمل د سیاست دی د اسلام دغه نه دی چې ما قرمال د کورته تورم دغه زمون سیاست دی د اسلام زمون اسلام صحیح سیاست داري چې موږ خلک په قران سنت کوی کو نو دغه خلک به بادشاہ بشي نو دغه خلک به اسلام راول ان شاء الله دا ته ګران نه یو عالم چردان دي کړی صحیح عالم چې هغه چردان په اسلام دغه تورزه اسلام باندې تورزه کورته تورزه هر یو عالم امام ابو دیبه هغه ته او د پیش شو دی چیف جسټس هغه نه اخلو امام مالک رحمت الله علیه ته په ودی پیش یو غوینا الوی خلکو ای ودی مودین دی غستی کله چې اودل واغه خبره خط شو نو ما غته ما ګور ته په غلطه مونږ دیله په چاره نه کوو چې مونږ سیاسي سیاسي مفاد بیا دنیاوی مونږ دیله کوو چې خدای پاک سم کی ا کنه سبي جنور خلکو یو پیجن چې دا سوق دی ولا هم ينظرون دا صدر مدار نه نو په دنیا باندې مطلب دا چې دا دنیا غونې عدالت نه ده خانه چې څوک به صاحب ځان پیش کی یا به صاحب په شبارو څوک اخلاص بدی کی د الله نه یا به رشوت ور اخلاص بدی کی یا به جلوس وباسي الله ته اخلاص بدی کی په سب اخلاص دیږي په صحیح عقیده په صحیح عمل پوه شئ کوسه او ته غته نعمتونه شروع کړي وای ځنه جناکم آیات کا چې اخلاص کړی مو تاسو من آل فرعون ده فرعونیانونا یسومونکم رسول به تاسو سوء العذاب بدی بدی سزاګانې یذبحون ابناکم هغه داوی چلال اور بے دامن ساتھو ویستاخو نساکم اجوان دے بے پری خودی جنہ کا استاسو گور دیدہ کی وئی یزب سو یا سومونکم سور عذاب یزب بہو نبناکم اصورت ابراہیم لگو گوری تاسو تیر وقت پار آیت نمبر چین ویستال موس علی قومی یاد کا کر چوی موسیٰ علیہ السلام قوم فلتا اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمتون دا اللہ پتاسو باندے اذ انجاکم کل چی خلاص کریو اتاسو من آل فرعون فرعون یانونا یسومونکم رسول بیتاس سوء العذاب بری بری صداگانی ویزبیحونا ابناکم اوال اولال بیتاسو دامن دیرہ ویزبیحونا دے ولی سورت بقرہ کی وہ نیشتے ولی انتا یزبی ہونا دا تفسیر کے دیسو العذاب اپا میں دا تفسیر ادا مفسر کے پا میں اس کی وہ نرہ وہ اعتفا دلتا یزبی ہونا تفسیر سو العذاب دے نو پا میں دا تفسیر ادا مفسر کے وہ نیخا او دیدہ کی وہ راوڑے تفسیری رسول بیتا تا بلی با صداگانی اگا نوری دی او دائین علاوہ ساو زامن بیلالو داوی ذکر آرد تش آگا زامنو نوری صداگانی میں ورکول والا اگورا ویستخیون نساء اکم بکار رو بناتو کنا دکر ایبن مقابل لفظ چکم دی اگا بینت دکنا نو بینتی والی ہونوی پدی کل فرعون اگا بدتینتای تا اشارہ کئی دادور بدتین انسانو دا دا مطلب داو چی علکانو لمرکما یو وزما اقتدار مستقر شی دکا علکان وزوکنی چی منسا جیادو کی او دوی مدائی چی پدے گی بی حیائی وزیاد شی دا اخفل دہریو او دا دنیا پرس دغو بادشاہو دنیا پرس بادشاہ اخفل اقتدار چی مضبوطی دا غی طریقہ دای چی پاگر خلق بی حیائی زیادی کا چی خلق بی حیائیو کی ان خلی آیاشای زیادی شی نو بیادا بادشاہ تا شا خیالی لیلے پا شراب و کباب و پا زناکارو کی لگ جائی چی جناکای زیاد شی او خاوندان آتا نمیلوی گی دکا جناکای شل شی او لکان لس شی نو یو یو خوبیو جناو کی نو دانو ری بس کئی نو یو خود بیاروانی کئی زناکارای بکئی دا دیو جن اسلام یو سڑی در سلور خود اجاد ور کرے پا دا تی اللہ تک خاص کر دا جیاد پا اللہ تکے چی جیاد شروع شا سڑی دیر منشی اخد پاس شل کادیس کرا دی یا وقت برایش یو سنه بده پنزوز خدو کفیل بی سب خدی بی سب لونه بی سب انگندی بی سب درور خدی بی پنزوز خدو کفیل بی او سنه چی نو ده بسه کنی ده خدی بسه کنی ده دیو جنا اسلام فشرید که ده شه دقا که جایده که حکم حکم چه پده تی علاق که او سنه پکار چی دری یا سنور خدو بی لکنن سب سعودی حکومت فتوه کرده چی در شام پا علاقه که سرو بند لازم دیش سلور خودیو کی ولی که سلور خودیو نکی یا خودیوی و نور خودی وزرگی خواندانی مرشو و لکان زواران مرشو جیناکای پاد شوی او من پا جیاد که خسری مری کنن جیناکای پاد شوی دیری نوی بسه که زیناکارای بکن نو دیار همی یو که در علاقان دیل وجر چه زمان اقتدار مضبوط شی چه علاقان وینا چه ما تر مقابله و نکرشی او دویم دا چی جنکای زیاد شی علکان سڑی کم شی زیناکارای بشورو کئی سلاو دین ایوبیو ای خپلا اگوی چی کم کم تباکی نو پا اصلی ما تباکو ای که بیحای راو دا ای علکان جنکای بیحایا که خپلا با کم تباشی نن مسلمانان طول تبا برو راست شو دی بیحای و دلازا خودوکشتی نا چی دا غی ردو کی دا غی جوابو کی دا علکان بیولولی علالول پا دی که بعد خلق وی فرعون خوب لیدلو چی دا بنی اسرائیل قرون غانی او راگ زمان محل بان را گرد زمان محلی او سوزو ساری چی چاہتا ہوئے نامولیان دا غزمانی دا غی چکم آئی وطای دا خودی کتو کلک پیدا کی گی اصلا بادشای بخط بی نو یقو کمو کچی دا لکانو لمرہ کئی دا یو جو دا لے خدا غلط خبرہ سبا کافیر سبا دا خوبی دویم دا رواد نکر کئی وی چی اگر یو نجومیو اگوی فرعون تاویلی چی دا خلی چکم دا لکان دیکی اولک پیدا کی گی بدی طرح دکی آقا بستا حکومت آری منگو نجومی خون منونن نجومی خو چې چاو مانا خود اسلام بار دے نجومی بسی دروغ جن نجومی مانا دروغ جن نو او درے ما خبرہ قصت القرآن کے ابن کثیر ذکر کریا پا دویم جل سلور ما سپکے آغوائی وی اصل کدا دا ابراہیم علیہ السلام آغوائی وا ابراہیم علیہ السلام دا اقبل بی بی سارا بی بی اجمل نسا یعنی پا خودو کے خیستترین خدا دا غزمانی سارا بی بی دا پختانون یاوا دا پختانون دا دی وجن خیستا دی عرب هم خیستا دی دا دی وجہ دا چه دا نیا دیر خیستا وا ابراہیم علیہ السلام دان لے خیستا نو دا روانا کردی ازی حج دا نو پلا روان مصر دا مصر حکومت را تا دا مصر چکم اگ وقت کم بادشاو یا ریان یا ولید ورسوک چو فرغان بے نمیتر بادشاو تا بیوی نم بے بلسو لکن دلتا دا منک صدری نو نمی خوب بلسی او صدر بیا جنجوی جنجوی یا بلسی یا بلسی نو داو سی چلے مطین زمان صدر سوک دے حسین ممنون حسین ممنون دا صدر خود نمی ممنون حسین دے لیکن ویلی شوتا صدر نو آغا دا مانا که دا فرعون دا مصر بادشاہ دا فرعون دے دا ابراہیم السلام دا مانا که چکم فرعون نو آغا دا اعلان کرو چه اصاری آغا دهریو غٹر چه چا دا خپلی تردوی لور سر یا دا ماما لور سر نکاح کرے بھی کنا آنو آغا نا خدا ایسار کئی وایس لیتا او چه چا دا خپلی خور سر نکاح کرے یا دا ترور سر یا دا ماسی سر یا پپو سر یعنی محرم سر نو آغا آغا تفریدی ابراہیم السلام چه تردن تپوز شر وی دا سوک دیتا سر دو یاد اوختی بخاری کی چکم راضی چه لم یک زب ابراہیم اللہ سلاسا کردی بات ابراہیم السلام نوی لی مگر دری درو نو درو خونو دا خود دروغی وقت پدید باری که پیغمبر لپکار جده سراحتن خبرو کی دید دای که دکی نایتن خبر کرده زمانی کلامی کرده وی ها دا اوختی نو خور یعنی ها دا اوخت پا مانده ویسل لی دا زمان پشانده سن چه دا مسلمانم دا شانده دا خب بیام فیران دور کمبخت دا غزمانی دور زناکارو چه اگه دی توکتن سپایان تاوی دا زمان محل تورو شوی سپایان اگه ابراهیم السلام تین کرده دا اگه سکولشی او تنو پزرگونو خلقو اگه اگه با دیر لطی ماتی با سور بیوالی خدا اگه ستا قدو او دای بوت لطی نا چه بوید لطی ابراهیم السلام اللہ تا پا جڑا شد چه یا اللہ زمان عزت و ساتی یا اللہ زمان عزت و ساتی انتا چه دا بودا فرغان را روان شد چه خواهد را چه لازی وردان فرغان را اخلاش شد لا تخپینیش خود و خلی خودی اللہ تخپینیش خود خود و فاتح دی نشی نو پوش دیتا وی چه دخپل خدا نه سوالو که تا تا تیسو نو و دا خو پختانا ساده دا پختانا مش را نیاوا ساده بنده و اغیب یا اللہ دی خکی چه خشن بیا را پاتید نو بیا را کتو کتو بدای نو بیا اللہ را اخلاس کردید پا بد حالت بانه نو بیا وی چه دبا ایسو داتا نو اما نو اغیب وی دا ٹھیک دا اغیب اللہ نه سوالو که دی خشن چرا پاتید نه دور متاثر شد دور زیاد یریده دا دینا چه خپل لول دیل خدمت لور کرد و اخدم ها حاجر حدیث که دادی خادم اکرد دی حاجر نو اگه خلق یهود یهود داغین دار نقل خلی وی دا حاجر بی بیو دا وی وین زوا ناوی ادا فرعون لول وا خدا دی خادم اکرد که دا مشر خدا خاون وا اگه کشر خدا وا نو خیار خدا چه کشر راشی نو اگه دان خادم گنی نو کور که دان سیٹ کی اچه کمک لخدا اینو ایدوی خوبا مین بانی کری ما کنن آده با دا بلا خدا و باس همان نو آقا بس اگو باز داغی بچی وی داغی آقا دا خاندان خدا وی آقا بس اگو باسه نو جدا و سر مقابلی شروع که انسان دی بعد ور طلاق ور کردی دا کمک لی اچه کم او خیار خدا دویم خدا نو اچه راشی نوی مشر توی وی تا دا ما موری یا تا دا ما مشر خوری تا با ایش نکه دوار سو کما نوی نبا چه تا دا ما بچه تا دا ما کشر خوری دا و تای تبا نکه او تای تبا ایش نکه دا من یو دالی دا غزه تلو کمرار تا کله بعد خبر دا واقعی دی عبرتی ارته ملک صاحب موږ له ډیر زیات عزت وکړی نواز مولای صاحب دی او دای آشنا موږ له ډیر زیات عزت خاطر کو موږ له ته غټ غټ واغه څه په شل پیزه ضرور پای باندې موږ له حلال کو او دا په حکومت کې فریتا د صدور ورو تیروي موږ واته لس کسان نو خیر ما ته دا غز ساتنه هزار منو که یو نظام داشته سبیر شه زامن نماتا ایم ملک تا سادو خدی وینا دریوی وی یو می چوکرم سالور کار داغی بچینو نیاغا قدرتی باز برشوا وی داغی بچینو که وی بل دا مشر دونی مواغ تاریخ وی دا دمور نوکرا وی چی کار لانو تر چی داری بچی اوشا نو بیا بل کار لانو تر چی بل بچی اوشا نو بل کار لانو تر چی بل بچی اوشا نو بل کار لانو تر چی بل بچی سالور مسلسل را را وی سا من روا ما دا خوا وی آو خوا خوی زما وی مولیس زما ملمانی دیری واقعی چی ملمانی دیری وی ار رو ما تا لشل کتا زما مل وی زی غریب سر زما ایتا غلقون جیدا دی فدی گزاره کیگی خوی خدای پاک برابرای ما او داد ملمخ پل شی پخ پل راڑی تا داد را تو نمخ کتا کر داغلی دکر آغلی داستانو خری وی دو پی پوی ما نی یو زل زما ملمان را آغلی وان وی دا سوار نر آغلی تو واتا کتان دا دیل نسر آغلی واتا کتان در مردان هم بینش پک کتان را ویشل پینش پک کتان ملمانو نوی وقت همی غط هم راوڑی و نرائی میم راوڑی و اوی سبزی میم راوڑی و واشه چرگان میم راوڑی نوی خدا می یو و پکور که وی سلور بچی و طول دا سی مشره دست سلور کار بلد دری و بلد دو بلد کار دا شانده نوی خدا می تل کارای می دی سلور باندی کری دی آی دی پل تدوری ما چواله ره یو ماشیم چگا کی ناغلا مده که اغلا پای پخلوی کار کی بلا ویده چرا علم کورتا ویده ما تا مخدا ویده ده خدای نویرگه ده خدای نویرگه ده خدای نویرگه ما تا چی ولی ویده خدای نویرگه ره بلا خداو کا ما چی سا ویده خدای نویرگه بلا خدا کام ما چی نیره با تطیق کنه ما رو بچی راڑی ویده ما ده پارو کمانا زخو زګور د ستا برا ملمان را دي اسبا به شرمېدل نه سي یا به مې ډوډۍ سوزوري څو زګور د کلا پر مڼو کلا پر کې یا به مې تلکارې سوزوري نو بچی دې سنبال کما که تلکارې له پخې کما که ډوډۍ له پخې کما ما چې نو کو وی چې زه در نه کوم وی ما زه خر وکم وی چې خد یې وکړه له دې د دې پلان کو د امور را لوي هغه وکړه وی چې خد یې را لو کړه بره خد یې واوري رکاوټ دې نه کو څه ما خدا کوي ولې په خپل وکړي خیر داد بد کار نه نو وی چر خد سنگ را لوکڑا وی کین ولا چراشا تدا ما لوری یا می کشر خوری دا تدور بچی ندی دستا شو در دما دا بیتر در کرا او دا تی کارو که چی با تدی سنبالو نور با دوڑای دفا خوم کپڑی با لزین زما لوخی بزین زما هر کار بزکو ما وامی هاوام دلشم سوٹی بام دلکم تو صرف دا بچی زما سنبال که بس دکه زمان خاون اون شرمیگی زده ملمان را دین که دوڑا سوزیده لولو نیگه با نون با دیده شرمی خر بایی داسنگا بی غیره تا سڑه دیده تا خراب آخد را جو دوڑا سوزیده لولو نیگه دی کسب کتلکاری خراب با ما بی داسه دلا سڑه ده ملمان بایی جو گر دیده خد دور بی غیره تا را نو تا وصل دا وکا بی آقا تاوی چی نا خوری تا زمان مشرا خوری یا میموری بچی با دیمو زمبالو ما دقا با مزکو ما تیس مکوا ویدا وینه چې ته پاتې نه کوي چې ویدا دواړه باندې ما نه بس جنگ مکو به چې صحیح ټیک شو ما ته ویدا هغه وخت تر دې وخت ویني جنگ شو دي بلکې وی دور مینه دی وبل سره وی چې وخت د لاړ شي بلار کړه دا بلور پسې ودی ویدا نه بغیر وخت شي تیرول او چې و نه جوړش بل نه جوړ ما ځا نو ما ته چې تر اولم دی نو زمون په دغه کې دا بیان وکړه چې تک باندې خلک غریبانا اړي غواړي نه شي کولې نو ما را اولم دی چې دې ښځو ته دغه داسې نصیحت وکړي سړو ته چې لکه کوئی خود داسې طریقه باندې دا نه چې هغه راشي ځان له دښمنه را پیدا کړي د هغې طریقه ده کنه فرعون هوښیار سړی و هغې ته وي دا به ستا خدمت کوي حاجر بیبي واخده ما حاجر دا معنه شو پوه شوې نو یهودو ته دا جوړ کړه وایي دا وینځه وه د فرعون استغفرالله یه دې نه دا تعبیدی چې دا عرب چی دا لاندې خلک دي دا د وین ده اولاد استفر دا د باچاړي د شهزادګۍ اولاد دی حاضر بیم شهزادګۍ و پوه شو نو د بچو د لالولو سبب څه شو دلته ابراهیم علیه السلام هغه غویان ته بوتله دلته در لاندې سوال وکړه چې الله زما د ښځې حفاظت وکړه الله زما حفاظت وکړه الله ورته وایي وکړه چې غم مکوه ستا ښځې له بوټې نه شي وړی او ستا د دې ښځې اولاد به را زیاتېږي او د مصر ته به به د ده اولاد نه به د حکومت اخلي ابراهیم علیه السلام چې ښځې راغله هغې له خو هغې ګوتې نه وړې او ځان سره بلکې هغه جینه هم راوسته حاجر بیبي ابراهیم علیه السلام یې سره نکاح وتړه نو

نخلاص کری موی تاسو واغرقنا آل فرعون او دوب دکر فرعونیان وانتم تاندرون اتاسو اتا قتل آل عمران مانا من وکر ممزوجا فرعونیان اس بار خالق مطابقی مانا کئی مذافی مانا کئی مذافی مذاف مذاف ملے ہا مانا نہیں ٹکی گی کترا مانا کہ وارد آل فرعون او غرق مکل آل فرعون آتاز کر ندین خدا رہو تھا چی آل غرق شا فرعون بچ شدہ کا حکم چی پا مذاب اوشی نو مذاب اوشی دا حکم نخارج بھی دا قائدہ دا آل مذاب دا فرعون چی مذاب اوشی لیہ دے نو حکم پا آل شر پا مذاب بانی شدے نو مذاب اوشی لیہ فرعون چی خارج شد دا دی وجنے او مولا دے دوانی اگر دا محقق کوئی دا اکثر دا منطقیان وغیرہ نو اگر کتاب لکھل نجات فرعون دا فرعون نجات دا دلیل کی پیش کر چو گرا حکم پا مذاب بانی شو دے نو مذاب نیلے خارج دے دا حکم نا وہ ارشن واغر نال فرعون او بل ذکر کئی جاو ایمان راوڑے دے و جاوزنا بمصر البحر فاتبان فرعون و جنون و بغیم و غدوت حتی ازا ادرکا و غرقو قال آمنت انه لا اله الا الذي آمن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين سورة يونس آيات نمبر 50 کے آيات نمبر 90 کے رابشی چاگو کوئی کلمہ جی انه لا اله الا الذي آمن و نجات من فرعون لیکن دوانی دورت عجیبا سڑے رہے چاگش پین لسما سپارانی دا بیلے محقق دخا محقق وائم بیتا چپا قرآن با نفی گرے محاقی جی پی لمس پی لسمس پی آرہو گرے سورت بنی اسرائیل آر نمبر 102 103 فارادا نیراداو کفرون فار نمبر 15 نمبر 103 فاراد این سفیدان نیراداو کفرون این سفیدان چو شڑی دا بنی اسرائیل من الارض دا مصرنا فاغرقناهو نو غرق کمنگ دلارا ومن ماو اسو چی دسر و جمعان طول طول اللہ غرق فاغرقناهو اس کا اگر قرآن ویلوے اگر ولی نجات فرغان لکن بیا دا اگر پرد کے ملالی قاری دا حلی سنت و جمعان دوی عالم حنفی عالم اگر بیا خاتو لکن فرعون من نجات فرغان فرعون اگولی که دا نجات فرعون کتاب پرد که او دا آیاتون پا دلیل که پیش کرد دغا نو کلا ممزوج مانا پکاری او کلا ممزوج مانا وگر غلط حدیخا اگر منگوی فرعونیان دید که آل فرعون دی آل فرعون دا مانا غلط دیگی دا دا ممزوج و فرعونیان او صورت متاثر کرے اس انسا ممزوج مانا کرے سڑے کافر کئی سیارو کئی خان فدی پن چھو سڑے پویا نیوی انا بغلتا ہے را دی صورت مزامل متاثر صورت متاثر آت نمبر 31 وما جاننا صحاب النار انا دیگر دو منگا مقرر پا جاننا باندے مگر ملائکے اس کتا سابانار ممزو جمانوں کے چینے دیکھر دولے مگر جہنمیان مگر ملائکے داود کبر خبرہ ملائکے وہ جہنمیان انہیں دی نا اصحاب نارا مقرر پا جہنم بانی دربان چاند جہنم ندی کردو من مقرر پا جہنم بانی الا ملائکہ مگر ملائکے دارنگ دلتنو دلتا ممزو جمانا فکار دو آغدہ کے مذاب مذاب انہی لے مانا فکار دو واغرق نار فرعون او غرق مکر فرعونیان وانتون تندرون اتاسو تکتل وزوارنا موسیٰ اربان لیلا ایار کچی وادکڑم موسیٰ علیہ السلام در سرویس تشبو چراش کوئی طور چی کتاب درکم نسمت تخذ سمال اجدہ بیاونیو تادسخے فتیفت دخل اتخذ دو مفعول غواری یو مفعول ذکر دے العجل اب بے مفعول با حد براو باسے سمت تغذون عجل الہ دا مانا شوا بیاونو تازس خیب پسی پت دخدائی تو من بعدی پس دود موسی علیہ السلام نہ کوئی تورتا و انتم ظالمون او تاسو ظالمان تاسو نستن در ظالمان خرکی چی شرکیات کوئی موسی علیہ السلام تیل عرب دلتا سامیرے تفصیل براش انشاءاللہ پا نحمد سفارہ کے سامیرے دلتا یو سخے جوڑ کا دسترونا آقا کالی چی کم دیزان سر آغتو ویداؤ گردوی آقای چو گردو زناناو نو آقا اگر آواز بٹھائی کی خودنا آقای اولی کرو آقای دا خطی نی یو دا جوڑ کولا یو سانچا آقای که سخے جوڑ کا سخی که اگر تکنیکو کن اب آقای که دن دا تی فرنگان و دا تی فتری پک پیٹ کن جواب پک رخ تو راڑ دا سوری پک جوڑ کن مخی دا آقا آقا آواز چواتا با آواز کولا گا دو خوئی انوی ها دا الہکم الہ موسیٰ فننسیا سورت ها کی وراشی واشن نو خلق خلق جکمو اغور در سخی تا پسیج دبانی موسیٰ علیہ السلام سالویق تشبول ارتا تلو نو انتو تعالیوی چی تخو دلت راغ لے وما عجلکا من قوم که موسیٰ سشی راو سی پتلوار وی بس تار را علم اللانو ویستا قوم تبا شویرے ارتا نو پس راغ لے نو لے پر قوم خبر آبر کردے بیا پس آمیروانو ورغ لدے داغی بیان که بیا تا اللہ معافی کردے وادوانا موسیٰ اربائن لیلتن یاد کا چوادا کرو منگا موسیٰ علیہ السلام سران تسل وقت شپو چراش کوئی طور تسل وقت شپو بوتلے کوئی دیر شلو لیکن واتمام نا حبی عشر فتم میقات ربی اربائن لیلہ سورت عرب کی تفصیل را دی تم مت تخت تم رجدان بیاونو تازو سخے پسی پتا خدای توب بانے من بعد فضل تو دا موسیٰ علیہ السلام وانتون ظالمون اتاسی ظالمان تم ما فاؤنا انکم بیا می افا اکرتاونا افا معنی دا گناہ دستا دی گناہ تا میرو گناہ یو افا دیو غفر را غفر دا گناہ نا با دی او افا دا مخ کی نی یعنی اللہ دا مخ کی نفر دی بدا کار کئی دا مخ کی نو تا ماب کری مطلب چی دا ما تا تا مخ کی نو ماب کرو تم ما فاؤنا انکم بیا افا کرو منگتا سنا من بعد ذالک پد دین اللہ لکم تشکرون خام خاتا شکر رکی دا اللہ ادرم نعمت ایتا الکتاب وید آتینا موسیٰ الکتابا او یاد کا چور کرو منگا اثر کے وَسْكُرْ اِذَاتِ نَيْخَا فیل چکم نے حرفی وَسْكُرْ اِذَاتِ نَا او یاد کا چور کرو چور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام و قرد تورات والفرقان دیتا وہ بھی تفسیر ہوئی دا فرقان جدا نو اصلا کوئی فرقان مراد دریاب جدا کولو خو اصل خبردارا دا فرقان صفت دے دا کتاب تفسیر دا کتاب یعنی فرق قوم کے پمین دا حق دا باطل کے دا قرآن صفت دا فرقان دے تبارک اللذی نزل فرقان عالم دی لیکون العالمین نذیران تبارک اللذی نزل فرقان سورة فرقان ربیات برکت اچون کے آزاد اشرا لے گلے دے پر تو ان کے کتاب پقل بنوانے لیکون للعالمین نذیرا دارہ سورۃ بقرہ کے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدا للناس و بینات من الہدا والفرقان دا اللہ کتاب ہر فرقان دے فمین دا حق اور باطل کی فرق کری یواید آتینا موسیٰ الکتابا یاد کشور کرو من موسیٰ الکتابا موسیٰ علیہ السلام رب الکتاب کامل کتاب والفرقان یعنی فرق کون کے فمین دا حق دا باطل کے چیدہ اللہ کتاب نہیں دا حق دا باطل منز کی فرق نکی کی خلق لگیا ہی پا باطلوں کا ذات پا حق ہوئی تا سو کو رنن چکم خلق قرآن تنی ناس دا یہ قیلی باطلی دا یہ عمال باطلی دا یہ عرض باطلی دا یہ رسول رواج طول باطلی لیکن ذات پا حق ہوئی تو چی قرآن تا سو خپل ہوا ہے چکم قرآن تو اترا غلے دا قرآن نمک کتاز پسے گئی پا باطل میں کوئی کنوئی زخوما تا پردازان تا سو پردشتیخ پردازان دا خیر دیر دا وارا نی آدھو بڑو نا سپیدگیر نی آدھو وارا خونے بھی خبر دی سن خبر دی چی پا دی ملک اسا تکیتا دا قرآن نمک با ملک اسا تکیل دیا لکان دا پتا اللہ کو ما شمان مین دیم خدا قرآن تکیلو دا ما شمان قرآن تا اللہ کینو دا اندی خبر دی چی دا خبر لیکن زنگ پا علاقہ کے چیسا قیدل منگ لیدے لیا منگ نمخ کے تو چکا وہ نوی نسل لی زنگ صحابہ منگ خدا ٹھیک کرے تقریباً تقریباً عقیدتاً ٹھیک شوئے لگ لگ سا بیدات لو کبھی گی نوی با نور ٹھیک شوئے دکا درسون آتا عام دی خدا نور خلق اس پکے لگیا دی اگن بلا پکے خیر زیادہ ہی ازنگ ملگور مدرسی جوڑ کے دا غیرات نشکولے دکا چې دای مدرسې چاندې غواړي دی برات په چا کوي کرت کوي بیا چاندې ور څوک نه ورکوي نو دی هغه مشن خراب کړه خدای دې ورته توفیق ورکړي چې خدای هغه کسان د شوق شوقران هغه مشن صحیح چلوي نو زمونږ علاقه کې خدای ټیک کړي نو اوس چې څوک دا خبر کوي وایي دا خبر ته هم صحیح دی کې وایي کې دی به کنه نه را وایي دا به څنګه وایي هغه غریبان هم دي خبره نو د فرقان د مخکې د قرآن نه چې کوم حالات دي هغه موږ لیدلي دي دی لکان ونی لري چې مشران سپیدګر دی لیدل چې څه وو باباګان او دا ته دې ته دې مواره چې دې وته کې دي دا د بچور کو دې مواره شکرانه به کې وته کې خدای شي مټیان به ولوړي براټي به ولوړي با قاعده حلوا غانه به ولوړي با قاعده خو ځم خلک مولیانو صاحبانو دا ولا باغی باندې مولیانو زم په کلی ته مولاو زم په کلی یو زنانه وا اوس بڑا د دې خپل تاغې په سبق کړو زمونږ ویله له مور سره څنګه له خان د دې ابوبکر مور سره سبق ویل دي ورکو هغه لاله به سي به خسي به خل او د غریب عقیده خراب کله چې مون قران شروع کوي ځان درته کې ناشتا هغه وی زمونږ کلی مولا هغه ته به کاکاجی وی وی کاکاجی خدا خبر یو چې یو ځل چلو شم به مونږ ته شي تلا بابا تا چې تلا بابا دی بدرای نه پور زمونږ کلی دا پنځه کړي په دې پوله باندې پور غړتا دې دې غرو سره یو ځای دی دا غرو ته نه ځنه کلی کې چا چې دی دې سره جوخ یو بابا او شین تلا بابا ته وي مونږه دا مولوی صاحب د لور دی هغه زمانہ زمانہ عبدول یو هغه مشرب دا غینو په هغه سره نو وي مونږه هغه سره روان کړه چې راځي چې وای چې کوسي ته و ته کا کاجی به سره مولوی صاحب وی چې سر ځي پلان کوي زګه ستر هو به نو کوته نه لڑکای چر دی ویلو شین تلا بابا تا وی لری مشرکانو ویلو رمانو مونږه ته ویل لری مشرکان تا دی دانش تل وی مونږ وی خب مونږ وی تاس چر شه مونږ پته مشرکان وی اوسم پوه شم چې دې ته واغ شرک وی غلګه مونږه منی نه کړو اوس کاږي ظالم دور کړو چې دې ته ویل چې مونږه دا شرک دی حقیقت دی وی ولی بتلی دا غی تعبیدار ویله به کپڑی وینځل خدمت به وکړو الان که څه په پیسو به خدمت نه کو د مینې نه به کوم د عالمان دي و غی ظالمان دور درم کړو چې دوی ته ویلو نو چې دا شرک د ناروا دي دا حلواګان او باباګان لا چې قران راغ فرق خو شر پتو لګی دا چې دا خو ناروا دي خو شه به ور فرقان یعنی فرق کوم که په مزا قدوا کر کلال لګم تا تدون خام خاجتا سو دارم وائی ہدایت حاصلی کی بغیر دا قرآن نا حدل للمتقین حدل لنا دا قرآن سی پتر آدی ہدایت بغیر دا اللہ دا کتاب نا حاصلی کی فرقان فرق نشی کی لبے دا اللہ دا کتاب نا کہ ارس رخ کل کتاب دا بیانے وچے قرآن نی تو اس فرق نشی رات لے نو اعتاور کتاب دا دا درین نعمت قانون ورکو دا کم قوم تا چی قانون نی اگر دل لکھواری چې کوم قوم د بل په قانون لګي غدل لیکيږي نن زمونږ د مسلمانانو قانون نشته موږ د انګریزانو په قانون باندې روان یو نو موږ کې ارث ډیر لګم نه ځلو نن د مسلمانانو په دې ملک کې په دې ملک د اعلان کې د اسلامي قانون ته وګوره چې دې مینا زیات کارو چې کوم ځای پاک دي کوي دا څور چې په دې ملک کې د غدي مصیبتونه دي نی مینا زیات بل په دې یو اعلان هر شي دا دور د برکت شه دي اسلامي قانون دې کې دوره برکت دی نن دې د حکومت اعلان کی چې بای نن بعد اسلامي قانون دی ته وګوره چې دا سوره دا ګرانه دا به خدای یو دم ختمي په دې ملک به برکات راشي سر برکتونه راځي او کاش دې پوه شي په دې خبره باندې دې کوی امریکا برا نه خفه شي او انګلینډ برا نه خفه شي بیا به سره کوي نه ظالمانو ته اعلان وکړي چې الله نه رضا شي ته تماشا وکړه امریکا به بیا خپل امریکا به صاف وکړي الله وګورځي خو ته لږ اعلان وکړه کړه وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أُسْلُرُمْ نِعْمَتًا عَفَانِ الْقَتْلُ قَتْلُ قَتْلِ دُو حُکم دربان شو بچ معاف پکړی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ یا کا کرچی وی موسی علیہ السلام قوم پرتا یا قوم یو قوم زما انکم ظلمتم انفسکم بشک تاسو تیارت کړ په خپل ځان باندې باتخاذکم وجدا په سبب دی ول استاد سکیلرا په خدای په صفات د خدای ته باتخاذکم العلا الها په سبب دی ول استاد سکیلرا په صفات د اولویت فتوبو الی بارکم نو توبه وځي راو ګرځي پر رب ته

نو ایمان سره لام راغل دا نه چې پتا ایمان راغلو نه نه موږ تصدیق نه استاده خبرې دای ولې وي دوه احتمال دي دوه تفسیرونه کړي مفسرون یو دا بادوی چې کدی معاف کړه الله نو موسی علیه السلام وته چې لکه تاسو معاف شي نو دی وینا موږ ته الله په خپل وایي اباد وایي چې کله موسی علیه السلام تورات راړو او ته وایي چې دا الله کتاب دی نو دی وینا دا الله کتاب دی دا دور سخت سخت خبرې دي دا د خدای کې الله غفور رحیم دی موږ ته الله په خپل وایي دا الله کتاب دی دا دوه خبرې نو موسی علیه السلام یې زر راړو نو کوئی تور ته بوتلې دي سورت عرب کې تفصیل راشي نو چې هلته تللي دي د الله خبر دی اورېدلې دي الله تعالی خیر دي اورولي دی وینه موږ ته الله وخا نو الله په بجلی راوست اسمان تندرې پرې راوغورځول ټولې مړه کړل نو بیا موسی علیه السلام الله نو سوال وکړ چې الله یا الله که اوس موږ دا دې مړه کړل موږ دا خو دې په سر به پیدا شي سورت عرب تفصیل راځي هلته واذ قلتم یا کله چې وې تاسو یا موسی او موسی لنو من الکا چری چری تصدیق لگوسا حتا نر اللہ جارا تردی پر چیدو منگا اللہ کارا منگتا دی اللہ پقفل ہوئی چاو دازمہ کتاب دی یا منگتا دی اللہ پقفل ہوئی چی ماما پکڑی فاقضت کم سائقتو نونی وی تاسو تاندر وانتم تاندرون اتاتو اتا کدر سورت عراق کو گریزا سورت عراق کو گریزا آیاتا نطبت وضاعتو شدابی وانتم تاندرون او تاسو ورته کتل آیت نمبر 145 واختار موسی قوم او سبعین رجلا او چون کړه موسی علیه السلام د قوم خپلنا او یاتنه سړي لیمی خاطر پر د ملاقات زمنګا پرما خدد اخذتهم الرشفه ورخلا چونو اونی ول دیل زلزلی یو آسمانی تندر راغی او دا تو تور چی کوئی تور دا اوز دا او خوادی دا او دای مولی شو قالوی موسی علیه السلام ربی لو شیطا و رب ما کجر سخفخوی احلکتا من قبلو حلک کری با دویلی فخفا او ایا مالا ما اللہ مخبت پا اگر دریاب که بری تباکلو اللہ کننو اتو لکونا اتو منگا حلاکه بیما پالا سپاہ منن پس اب دا چی کڑی دی بیو کپانو دو منگا دا خود سو بیو کپانو خدا داو یا کسان دی بیش جمونگ تا خدا یو خوایا تو دی اونا دی با سوال کرو اللہ تو تد او چی دی منی شوی از اللہ شنو دی اقبلوان می دا تا مر کرو تو جنگ بجور شو طول بری سر بر تباشی اللہ پاکنو اللہ جو اندی کے اندیا پی اللہ فتنا تو کم نیدا مگر سائم تیان دے تو ذلو بی من تشام خطا کے پر امتیان بانے چالا جو خواہشی ام مضبوطے چالا جو خواہشی انتا ولی اونا تدن محاوینے فاقفر لنا بخناو گمانتا ارامو کی بمانوی وانتا خیر الغافرین او تی غرد بخشش کون کنان دارن دلتا ما سو ما باسنا کم بیا می ژوند کړی تاسو من بعد موت او پس د مرګ ځان لا لکم تشکرون خام غطا شکر ده که در الله نعمتو لعل چې در الله طرف راشي معنا معنا د وجوبی خا وزرنا علیکم نو دا پینځم نعمتو حیات بدل ممات اوس شپږم وزرنا علیکم القماما اثور کړو مون په تاسو باندې د وریا دی ویا موسی د سور نه ارته سور خپل یک سوري و په مصر کې یخ یخ او بابا یخ سور دار سور غرق د پرمانا بے غیرت وکنه دې ته نو ګور چې د فرعون ظلمونه او غبیزته وي د آزادۍ ژوند د تقریب د خوان کوي خو د ذلت د ژوند د خپل خپل خوراکونه چې خوري د بل په غلامه کې د بل د لاندې خوري ابس خوراکي ابس خوراکی لوګه خدا د عزت لوګه خدا د بی عزتای هغه خوراکونه خدای له سره په دې نه وي یار په موږ باندې غریزان خو دی چې موږ درته خاص آسان وی کنه موږ لا غریزان خو دی د خپل خبره خپل کی افغانستان کې بعد به غیرت وشته هغه ویره موږ لا غریزان خو دی کنه چې د عمل را راځو کی کم چې غیرتی خلک وي دا هر خدای د غریزان تبا کی کافرانو د دشمنان دي نو دوی ویره موږ له خوا غفران خو کړ کل خل سورو نو موسی رحم الله تعالی شد کی چیال سورے نو الله وی خان سورې پر پاسه وګرځو ورېدی وذلنا علیکم القماما اسوره کړم په تاسو باندې ورېدو اوس ومنه یا موسی مړو کلمړو خوراک نشته کنه دونو کې مړو کلمړو خوراکونه بلا خپل خپل خوراکونه و ټیک د کذلیل خوراک خو کنه اوس خیر د کانګریزان دلته وکنه خو خو کنه مړه واده تا نوی دلب نشته وا چې د انګریزان بس پسو استعمال خطبه کړه انګریزان استعمال دې ته بسودی کی چړیا ویلې سړی په پلری نظر ورغی انګریزان بدل تر اتله خدمت لکه مونږ چې څنګه زو عرب وتا یا عرب او د امریکای ته تو خدمت لا به مزدورو لا انګلند ته دو دا انګلند دا د لوګي مړی دا امریکا ته لوګي مړی دا هندستان چې دې ته ټول خلک راتل پورتګیز دې ته راتل انګریزان دې ته راتل ټول دبر آریا ټول دلته را دی کی ارث ډیرو انګریز داغه منحوس قدم چې په دې ملک باندې راغی نو په دې ملک کې هغه ارث ختم کړ دلته نه دل اغسرو تاسو پته نه اورنګزیب بادشاه او دل خپل وزیر خزانه دوی چې موسی سور سر دی هغه یې پته نه لګی ورغه ویل ګوته د سور دی هغه ته تلول ګورا شپږ میاشتې بعد ته پوز کا اورنګزیب چې موسی سور سر دی وته ویجی لا نیم نه تللی شي ویلا نیم نه تللی شي شپږ میاشتې کې سورب هغه څه شو اټول انګلند ته تللی دوی انګریزان خو انګریزان ته غر کړي افغانې و انګریزان خو دی منګل امریکا نه امریکا ستا ملک تبا کوي ستا په ملک دن نه سر دی ستا په ملک دن نه قیمتي قیمتي شیان دی په غرونو کې هغه ټول هغه وېستا ستا د ملک نه چوزي ستا ملک په افغاني وېس شي دی ته خو په دې خوشحالي ما دې سړک جوړ کړی دی امار یې موټرې ډېرې کړې دي دا موټرې موټر دا هغه چې ستا د ملک نه د لسو عربو پیسې وباسي تا له دوه کروڑ یا درې کروڑ ستا ملک کې ولګوي نور ټول هغه هلته وړي د کمی سال باندې سره د بېغیرتو چې یو یاره منګلا خو دغه خو ټیک ده ارزه چې خو ډوډۍ خو په ښه میلاوي ده که نه خیر ده که په بېزه ته کولی کوم که فرعون نیغ راته راته دي که نه ډوډۍ خو په کولی وه که نه موسی رم بیا سوار کړه چې یا الله بېغیرته دي نو څه ډوډۍ څه شو ته ولېږه نه الله وایي وانزلنا علیکم المن وسلوا او را لېږلو مونږ په تاسو باندې من سلوا من دا یو د اسمان نه برابرېده څه یو خوږ شیو ترنجبین ورته ویلې کېږي اوس هم شته په بازار کې ترنجبین ما اغستې یو کالې نیم پاو مې اغستې او یو نیم سیر په پایو کې مې واچو دغه ماته یو کتاب هغې کې لیکلو چې ترنجبین په یو نیم سیر پایو کې واچې یو نیم پاو او په نري ورباندې پوخ کې او دا د کوغو نشي راکوزې کړه او بیا یو کړه واقعا دومره عجیبه شی و خو ما پټکی وکړ په یو ډبي کې ځان سره نو لږ لږ مې خوړه نو یې خیال مې نه وته نو چې یو هفته تېره چې مې وکتل هغه شین شو سنا شو بس مې وخوړو پوه شو ډېر مزیدار شی و ترنجبین شته اوس هم درته ملایږي وانزلنا علیکم المنا ارا لېږلو مونږ په تا باندې ترنجبین وسلوا سلوا مړسته وایي بټېر د بټېر په نمونه شته یا خپل بټېر ته ویلګي سلوا دا به یا جوړ را لېګل دی بدول لالول به په خپل رسول به یا به دا تیار دا ته ریته راغلی د اسمان نه دا الله په دې احسان کړو دا وم نعمت او ویلې به چې کولو مې ته یې باټه خوړې نه پاکې دا نه هغه چې خوراک درکړې مم تاسو ته په ما ظلمونا ا دې زیاتې نو کړې په مونږ باندې لیکن دوی په خپل ځانو زیاتې کوم کې په ما زیاتې ونه قسم انا اگر دې چې سوال وکړه دې به آټ نمبر 61 کرا دي چې موږ له خدا غو پکار دي موږ له خدا ټماټر او پیاز او کدوان او وګه وګه پکار ده نو هغه به تر نعمت هغه پرې خو ته چې کوم الله منه سولا را دي ګل به موږ له خدا زما کې شی پکار دي نو خدای پاک دې هغه نعمتونه واغسته نو وای به موږ یو زیاته نو ګر ځان ته ظلم کو چې غلط سوال کړو واس قلنا ادخلوا اوس اغلو بین او نعمتونه ذکر جوړو بین حکمت ذکر کړي چې هغه نزول عذاب من السماء واس قلنا ادخلوا هذه القريه یا کله چې وي مونږه د نشي دې کړی ته القريه نه مراد بیت المقدس ده فقلوا نخرج دینا حيث شوتم دا د موسی علیه السلام نه رستو بیا دي دا د موسی علیه السلام نه رستو چې کله دی بیا د ملک دین امریکا واغستو دی بیا امریکا سره جنگ کړی دی

جمعات مولا تا کورس ته کنه پای کو دی کنه انده په جمعات ګولیو دی چې بیلای بیل نخلاصي په دې روز کې نزل او خار شو د جمعات بیزتی چې څوک کوي بدل لکیږي د مقبره بیزتی څوک کوي بم بدل لکیږي د مقبره بیزتی دا چې ونه ته نه وي یا ساری په کسره یا په غلم اتحاد کې یا په کور بلې د جمعاتونو بیزتی ته امانه د مقبره بیزتی امانه ځان ته مسلمانان وي وادخل باب سجدنا اذن شي په تر اذن جمعه پتا بیا سره چې واپس راو په جمعه کې به غلط سوالوم نه کې چې بیا واپس راو دي نو د زخم په بهر کې لومبې او خایب پرې دی بیا وای اللهم انی اسلک من فضلک یا الله زدان رزق حلال غواړ جمعه ته تل رحمت وکړه بهر چې راځي رزق حلال غواړ رزق حلال په جمعه کې به خرڅول غستول نه کې دا دما څنګه دا ما غزه په 500 روپے د دې نه شي مخرب به جمعه کوښښ په روپے چې څوک یې هم ګناګاری چې دې خرڅوم زم ګناګاری دا جمعه بدعتی ده هغه د خر هغه د تجارت ځای نه جمعه آی کی مت صرف قیامت سب صرف جنت غټي اوس وګوره زب کې خپل شی نه شي مخرڅو دي امولات به کې خرڅ دي ولا تشربيات زنه خو خلیو پیر ده مولا دې ته په جمعه کې څه خرڅ ده ته چې دا خلکو ته پیسې سبق خې ا پیسې به دا تجارت نه تا تجارت نه شروع کړ شیخ عبد القادر جیلانی خو ځکه وایي هغه ځکه وایي قد یفتح المرء خانوتا لمتجره قد یفتح المرء خانوتا لمتجره او فتحت خانوتک بین الاساتین سیرتا دینکا شاہینن تسیدو بیها ولیتا ابلہو اصحاب الشواہینی قد یبتا المرو خانو تلی متجری ارتر ایدف پل تجارت پارا سا دکان او سا منڈائی کولاوئی و فتحتا خانو تکا بین الاساتین آتا دا دوستانو بمنس کی میرا طرف آکی دکان کولاو کرده دا تاویدون دکان دے کولاو کرده دا قرآن دکان دے کولاو کرده دا حفظ دکان دے کولاو کرده سیرتا دینا کا شاہینا تسیدو بیہا دینا دی بات جو رہے پدی بانے دخل کو مالو نخار کے ولی صاحب لہو اصحاب شواہینے او چاچے دینا بات جو رہے اگر چرے نرے کامیاب شوئے داگر دا کامیاب ہے امکان سر ننشتا دو جمعات بیزتی خب درس شروع گا نو دا عمل بسنگی دت بنشی پا جمعات کی بدعات کی گی غټه بیزتی د جمعات په جمعات کې شرکیات دي یا رسول الله یا غوث اعظم اوازونه پکې کیږي په جمعات کې بدعات کیږي هر دو عمر فاروق وایي لیان ازما بنارن تحرکو بناهیت المسجد احبو الیا وایي زه چې دا خبره وارم چې جمعات کې د جمعات یو عیسی باندې اور لګېدل دی نو ماته دا بد دورن لګي چې ماته دا پته وایي چې په جمعات کې بدعات شروع شو لیس مغیر اللہ چی دا غیر سوک بند ان کے بیانی نو جمعات کے بیدار شروع شوی دی نو چی جمعات کے بیدار شوستا پا خیر دا قوم عزت من شی دا پیغمبر خلاف پگی شرکیات پگی دا اللہ خلاف کی گی نو جمعات بیدتا شروع دی سوک نیشت دا بند کی سوک نیشت نو دا ملک بسنگ عزت من شی دا قد زلیل زلیل بزلت لالا بزلل کی گی وادخل بابا سجدن در نشی ترپ دروازه جمعات بانده پتت پتا بیدار احسارا و قولو حتتون اوائی کلمت مغفر چی در نلاری حتتون کلمتون لتی تحط بیهد دنو مبتیر مانا کنی آ کلمت چی پایی بانی بناو ریجی ختمی گی اگر صد استغفر اللہ را اگر صد اگر لا اله الا اللہ را اگر سبحان اللہ و بحمد سبحان العظیم داوائی اگر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعوی ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دعوی استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله جمعات کے دن نہ نور سبا نہ وے تو دنیا خبر نشتے وقولو حتتنا او کلمت مغفرت نغفر لكم خطاياكم بقنا بكو ساد غناونا وسنزيد المحسنين أجر دي چه زياد بكو أجر دي نيكانو فبدل الذين ظلموا نو بدل کو بدل دا سے فعل لے چی دا دو مبول واری نیو مبول دا دکر کولن اب بے مبول راو باتے فواسطہ دا ہر پی جن سرن دا سے بشی فبدل الذين ظلموا قولا بقول غير الذي قيل لهم ما نبداشي نو بدل کو اگدا چې ظالمانو وینا وینا غختتون بقول په وینا سره غیر هغه وینا غیر دې به دا وینا چې ویل شو دی تا خته دوم دوی باندې وی دی حتا خته من شعير موږ له غنم او جوار غنم اور بشه پکار دی خندتو من شایر من لا غنم جوار پکار دی نو چار کرده ده خدا خبر بدل کرده نو فانزلنا علی الذین ظلمو نو راولیگ من فظالم آدوان رجزن من سما عذاب ده اسمان بما کانو یفسقون پس عذاب ده آچو ده حکم ماتون که ده اللہ پی عذاب راولیگ پس بانی ولی غنم غفتل جایز ناجایدو اور بشه خود چونکه دیتا ویلی شو چی تا با حیطتون وای یعنی اصفر اللہ وای داغی پدا بانده برس ہوئی دا دیو جنا دا دیو مفاترین ذکر کئی لکا امام ابو بکر جساس اگا لوی عالم دا احناف و لوی عالم اگا ذکر کئی وی چی پا جماعت وی چی پا ذکر اسکار کئی اگا وی یختج بیها فیها فی ما ورد من توقیفی فی الاسکاری ولا قوال بانه غير جائز تغييرها وتبديلها الى غيرها ويدي اكبر علماء دليل نسي حتى ذكر اسكار كي اپ دعاگانو كي الفاظ بند بدلے كم چي منقول الفاظ اكوا ہے اگے وہ تبديل نہ والے لقد انت جو حتتم نحمتتم من شغير ذات گناہ خنو چی غنم اور بشی پکاری اللہ خو اگا حیطتون لفظ تری خدا نو اللہ پی عذاب راو لگا دواگاری وزان نخوا الفاظ ندیاتے کل بھئی پا حق دفلان کیا پا واسطہ دفلان کیا پا برکات دفلان کیا پا توفیل دفلان دا چا ویلی پیغمبر ویلی توفیل چرتا ہو خرا یو صحابی چرتا بی حق دفلان کی ویلی دی یو امام چرتا ویلی چی پا حق دفلان کی تی گوانا زمان امام سے قوائی امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ وسلم اگو یکرہو ان یقول الرجل انی اسرک بحق فلان بحق رسول کا بحق نبی کا بحق بیت کا و ایدا مکروح حدیث پا دعا کہ اسرہوی چی اللہ رضا سوال کم پا حق فوسیلہ دفلان کی پیغمبر یاد فلان کی ولی یاد بیت اللہ یاد قرآن یاد فلان کی قرآن قرآن فو وسیلہ خوصے قدر قرآن دا اللہ صفت ہے نور داوی نوات ولی چی دا اللہ باندے چا حق نیشتے ہاں آغا حق دے چی اللہ فضان لازم کرے اگر سدے دوڑائی ورکور سیعت ورکور اگشتے لیکن تب اللہ دفلان کی پا اللہ باندے چا حق دے دفلان کی پا حق باندے اللہ اکبر پا اسکارو کے با دا زان نسیو آوالے کموال نکے لکا حدیث کی راضی حدیث کرا دی چیو سڑے نبی اسلام تو چی ماں تا دعا خواہ نبی اسلام تو قل آمان تو بی کتابی کاللذی انزلتا امام عینی دی ترکی پا شرد بخاری شریف کی امام عینی دق حدیث بکر کردے ویو سڑی نبی اسلام تو بس چی ماں تا دعا خواہ نبی اسلام تو قل آمان تو بی کتابی کاللذی انزلتا وی بی نبی کاللذی ارسلتا وی وار اگوی آمان تو بی کتابی کاللذی انزلتا و بی رسولی کاللذی ارسلتا وی لا رسول بنو ہے نو نبی رسول کسا بر دیں رسول خو اور نبی یو شیر ہے خو چونکہ نبی اسلام وقت نبی ویلو نو تو چینا نبی بو ہے رسول بنو ہے یو روایت کرا دی یو سڑے دے اگوائی ما خوب بولی دا نوی ما خوب بولی دا قیامت قائم شوئے دے اپا آئی کہ فائی کہ وہی گناہگار دی سوک جہنم تا دی سوک جنت تا لی گئے اللہ پاک وہی یو سڑے ہو اگر نور سیسا ملنو خودا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین تیزن الحمدلله الحمدلله تین دیزل او الله اکبر تین دیزل یا چون دیزل دی دا تعداد دی که چا تین دیزل الله اکبر وی ناخره که لا اله الا الله لا اله الا الله وی او کنه چری چوالی چون دیزل الله اکبر وی نو دی وی هغه مې لسی نو یو کس هغه وی چې الله ما خو وی تابې نو غو تاب کی کم زیات وی دی تا تین دیزل چون دیزل نی کلی یعنی کم ذکر چی من کولی سورا ای که تعداد که زیاده کمی من روا دی او چی کم لتعداد نی مکره ایلی با تعداد اون نمو کر رکی چی پا دی که سواب دی که سواب دی دا طول دا زن دین سازی دا طول نروا دی دارن پا دواگان که پا حق دا پلان که پا طفیل دا پلان که او پا وسیله دا پلان که او پا برکت دا طول الفاظ غیر من کول دی غیر من کول الفاظ با نروا دی دی آیان دا لان دیو بوری بیا فبدل یو مانا بدل په خپله مانا چې واخلی نو دوه دویم مفعول به په واسطه د حرف جر راوباس لکه فبدل ظلمو قولا بقول او دویمه مانا چې بدله په مان د اخذه شي بدل په مان د اخذه راځي قرآن کې نو بیا به دا مانا بیا دویم مفعول ساجتی شي یو مفعول ډېر دی بیا نو واغسته هغه کسان چې ظالمان وینا بې د هغه وینا نه چې ویل شو دی ته دلته بقول ساجت پاتې نه شو او څوک وایي چې بدله په مانا د قاله دی نو دیلم بیا یو مبول کافر دا قولا کافی دی نو واغ نو ویلا کسان چه ظالمان وینا بی دا وینا نا چه ویلشی و دیتا نو راو لیمون پا دیبان پا کسان چه ظالمان عذاب من سمای دا برنا بی ما کانو یا سقون پس اب دا آغا چو دای حکماتم که دارلا ویدست از قاموسا دا اتم نعمت این فجار رویونی من الحجاری موسا دا تندی دی مڑو کلو مڑای مرزانی خوردیو او دارنگی اگا تر جبین خوڑیو نو تر جبین خیر یخ دے او مرز گرد دے اللہ ورداش شیر اولی گا مرزان گرم دائی مزاج گرد دے او تر جبین یخ دے چی دا معتدین شدی وجہ نبی علیہ السلام با بعدی شیعہ دے بل سر ہوتا ہے کون لکہ کجوری سر بے کجوری سر بے کچھ ہوتا ہے کون لکہ کچھ داگی مزاج یخ دے یا کجوری سر بے دا بادرنگ یو زر کن بادرنگ مزاج یو یخ نه بعد شیان به نه زر کن لکه وین دوانه یو یخ نه او شملی یو یخ دی نو دا چې دوړ یو ځای یخ شو یو ځای یی د نه خېړه کې دا نقصان کوي دارنګ بعد شیان ګرم دی لکه گبینو ګرم دی او غوړین ګرم دی نو دا دوړ باندې یو ځای کې پره په غړو کې گبین باندې شي په غړو کې ګوڑا چورې شي گبین باندې شي ا نقصان ته لپی شي باندې دارنګ بعد شي لکه گبین گبینم ګرم دی او دغه هم ګرم دی گبین نه گبینم ګرم دی ابل غاړه تا لکه بل ګرم شي دا نقصان کوي گبین تر به یخ شي او دا کې نو بیا ما درې خېټي کې کار کوي لکه ترنجبین یخ دی او مرزان گرم دی نو یخ او گرم چې وځه کې دا موتنه شي چې دواړه گرم یو ځای کې نقصان ور کوي اخاص کر هغه څه چې دغه مزاج گرم دی اته گرم مزاج نه خداره چې به سر باندې یخ تک سر گنجي دا گرم مزاج نه خدا او چې کم یخ مزاج دا یو یخ په سر باندې برابر یخ نو هغه به گرم شي ان کې غل نقصان ور کوي اته گرم مزاج سره چې گرم شي ان غوډه نقصان دل نقصان نه لګي دا سانه خبره ده وعد استسقا آیات کا دو ستم نعمت انفجار عظم الحجر وعد استسقا موسیٰ علی قومی یاد کا کلش طلب کرو دوبو موسیٰ علی رام دو پار دو قوم پر استسقا طلب دوبو سوالات استسقا اگا باران اگا دوات ہوئی اگا بوست ہوئی جا دو باران دو پار کی گی آیات کا کلش طلب کرو موسیٰ علی رام دو پار دو پر قوم دوبو نوی منگا ادری بیاسا کل حجرن وہ پپلی ہم صاحب آندا گٹا الحجر کی الف لام دا جنس اس بھی جنس دے یعنی وہ گٹا ہوا فن فجرت نوغ فدر بہا دا فن فجرت دا فی داخل پا محضوب بانی فدر بہا نوغ اول اگا گٹا نو فن فجرت نو روانی شوید دینا اس نظر عشر عینا دولس چینی والی دکا دولس قبیلی بھی کرن د دې په پدې سره جګړه یو بل سره ځکه دا باندې سره یو بل سم بيدار پښتانو ګور یو بل سم بيدار دي پدې سره خبر رول به وشته الګه پسو مانه وای دیواله مانه قبضه کو ها او مالې پوله ور رور به وني د ترزی بولی په نس خبره باندې د کشن بنی ترایو په نس خبره باندې وختون ماته بدبد وکتل ای وای ولی لګن ماته چې غول مقرا نغه ته دا ته دا یو کان دا لګ دا کان نو غول مر دا به زتی خور نو خور دوی ما ټو بغرا او می وشتي دا په نس خبره به یو ول وجه نو الله پاک ولا هغه شر ختمو الګا دول چینه روان داسته قبیل شو دا د دې شو دغه دول زامن د یعقوب علی السلام دا دول شتابری وي نو داسته شو داسته شو سو کوئی دا وځو اته وګورئ دا ول جټه بنس کړه الان کې د مسلمان جټه سکل دا دی دا علاج دی بهتري شفاء ده په دې کې لیکن دای په دې ول جټه نس کړه کوم څه پاد مسلمانان دي چې چا و بو یو زروس کول ګیلات ناغې نه بیا نس کی یو دا ډوډه په کې باندې خلک نو کوي دا چوت چار دا پدې کې راغې نه راغله دي نو الله ولا دول چې دي جدا جدا جوړ کړې دلته وای فن فجرت حضرت عرب 164 کوئی فن وجسد وګوري حضرت عرب 164 کې فن وجسد لفظ راړي ان بجاس راړي وقطعناهم اثنتي عشرة اصباطا امما او تقسیم کرمم دیلا دول استبر یعنی قومنا و اوحینا الى موسا او ایبرام موسا علیہ السلام تا دست اسقاو کل چی طلب دو بو کڑو ددنا قومو قوم دد او بی وطا چی ادرب بیاسا کل حجر و پقلام سا باندی دا گٹا نوی ورفت ربا نفات با جزد منو اسنا تاشتا اینا نراو چوکی راواتی دا غینا دول چی دل توی فن بجا تھا راواتی دی دل توی فن بجا روانی شوی انفجار روانی ہو توی دی فرق وجہ والی رالا ال تکی واقع بیان ہونا نو واقع کی ابتدائی حالت دکھر کی چٹا تی ورکو نو اگٹا لندہ شوا دی دا کی نعمتو نو بیانی دل نو نعمت اوبانی شی روانی شی چی روانی شوی نی اگا نعمت نی نو دل تکی والی آخری حالت ذکر کر چی اوبروان انفجار قد علما كل ناس فتاكر في جندا هر یو دلی مشرب گودر پر مشرب گودر توي گاٹ تا کلو وشربو يم خره يوس کوي مرس تلا درز د الله نه او ته برز کوي ولا تاسو في الارض مفسدين اما غير فزما کې فساد کوم کې او بم بيزا مخرب دا مرز دي کوم کوم چې درز بيزا تي کوي او کوم نه لاري د خواري څوک چې د کوم کم قوم چې د رزق عزت کوي لکه ما ته ډوډۍ وینو نو سالم ما ته اکه ما ته وخوره چې نوړۍ وینو باندې هغه نوړۍ وخوره بل ما ته پوه شي درنګ اوبه بې ځایه مه خرابه کړو دا اوبه بر باندې الله بند کړي رزق بر باندې الله بند کړي خورۍ در امه کړې په ځمکه فساد کوم دا ولې وي ځکه سړی چې موړ شي په کېړه بیا فساد کوي کنه چې وګړي نو گزاره کوي او چې موړ شي بیا فساد کوي لبیا د شرکیات او کفریات شروع کړي اوس دویم نعمت ذلت او هوان به سبب کفران وایس قلتم یا موسی یاد کا کړه چې وی تاسو موسی لن نصبر علی طعام واحد چری چری صبر نشو کوله مونږ چری چری نشو ټینګې دې مونږ په خوراک یو قسم باندې خوراک یو نه ګوره کته چې خوراک یو خونو ترنجبین جدا و مردان جدا و دوی وای زمو فرق یو قسم لکه یو سړی دی اغله ریجه وخه راځي اندې وای چې ما ته یو خوراک باندې دا خو یو نه خو دوه دی وخه جدا نه مګی ریجه جدا نه مګی خو نه یو قسم چې روزانه یو قسم خوراک وخه ریجه روزانه وخه ریجه روزانه هغه یو مولا ته وو یو دا کې امام شو روزانه بر یو کورمره دغه راړه ساګ نو بل بل ساګ راړه بل نورم ساګ راړه پس نورم روان مولای سب خل راجم کړ وی خلک کې نه یو خبرو کو وی تا ته ډیر تکلیف کوي اده ستا ته تکلیف باندې خفه ما دا ته وکي چې ما ته په شوتل کې یو طرف دې په شوتل کې په پټی کرا ته مالګه مرچکه په واړ شوی ته په کې سره غم خا ما نور خواري کوي ما بعد ما ته په پټی کې پټه وخه پای ما مرچکه امال کې په ودوړو ته په کې سره غم خا خر به ولته وکړه ته وی ولی مو دې ته وستان ته بوز کو بل څه نشته بل څه نشته اته دا که یو قران دی اوسره ټیک ساک خجر قران خو ساک نه کله په وخر راځي کله په کې ریجا راړې کله پکې چر راړې کله پکې دال راړې روزانه ساګ و ساګ واس کنتم یا موسی یاد کړه چې وی تاسو موسی لنذر على طعام واحد چری چری چری صبر نشو کولی چری چری چری نشو ټینګېره موږ په خوراک یو قسم باندې فدولنا ربک نو غړمون له درستانه یخرجو لنا یخرج لنا چراوبات دعا ولا دعا اوغانا مندفر رفتان چراوبات من لا مما داغشن تنبتو الاردو چه زرغنی ازمکا من بقلیا یعنی سبزانی وقسایا او بادران وفومیها او اوگا اوگا دادی یعنی اوگا وعادسیا او دارن عادس دارتوی وبساریا و بسریا عدس سس کېږي مسوس د مسور درته او موږ ټول واغ د خیر ر و بسریا پیاز بسر پیاز ته وای عجیب شیانه وختل عجیب شیان ټول بدګر دي دا د پښتنو ته د ټول خوخي وشه ها د ټول خېټو کې ګېسي بیا و بسریا او پیاز قالوې موسی علی السلام اتستبدلون الذی اتاسو اخلی اتاخذون مانا اخلی تاسو اخلی د بدل سلچه راشی بی نو مانا اغستلی خواه نو اخلی تاسو اغشی و اتنا چگه ممده بلدی پا بدلد اغشی که هو خیر چه غوره ده من سلوه غوره ده اسمانی خوراک ده کم بخت ده او تا ده ممنی شه غوره نو ای بی تو مصران لارچه یو خارتا اتی مصر خود چکن غیر منصرف ده مصر غیر منصرف دلتا مصران راوڑه ده دین مراد آقا مصر ده مراد مصر ده پدغه مانه پا لغوی مانه ده خواه مصر مانه خار خدا لفظ دا سگنه چی ای بی تو مدینه تن یا ای بی تو قریه تا داونه بی مصر لفظ ده راڑه اشاره دیتا جایی بو موزا مرد دی بلاخه قراغونه په مصر چټنه په پکیوی او کله بسا او کله بدال او کله بغوخوا نو دیوته دا دای چې بدبخت او په مصر وکنه البته کو نورم ژوند ذلتو فرونه ورک نیغ راته ته چا لور چې به غوړ غبه نو چا د کړه تاسو غوږ نه شو کوله ته چا خبر چې به خوفه ته مو بیتلا نو مطلب دا غ ذلتو ته دای چې تاسو غ ذلت غ ژوند ماته یادې مړه ورشه یو خارتا فاین لکم ما سالتم فَتَجِدُونَ تَسْلُبُ بِي أَغَشَ تَفِي غَوَارِي وَذُبِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَوَّلَ شَبْرِ بَانِ مُهْرَدِ الذِّلَّةِ وَالْبَسْكَانَ أَمْهَرَ دُفَارَي وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ أَرَغِبْتُ فُغُسِ تَرَدَّدَ فَدَارَنَا ذِلَّةُ أَمْسَكَنَ ذِلَّةُ تَعَلُّقُ بِبَدَنِ سَرِي سَرِي دَقْوَار فَرْغِلِ دَشَنِ أَرَبَسْكَانَ تَعَلُّقُ غَلُ سَرِي چَڑِي قْوَار شِي نو بیا د بل شي ته ګوري وسل ا چړې مالداري اړې غیرتی انا د بل شي ته ګوري نو دای کې داسې پات راغله ګنده سی په ذلیل شو او خوار شو دا ولې ذالک بیانه دا په دې ولې په دې کارو د یو پرو بیا دللا چې کوپر کو پاتو د الله د نه مسلمانانو د ذلیل شو سور ذلیل شو د کافرانو سپیلا بی انګریزان دا غې پورتلو کې لوخي ویندي دا غی خدمت کو تونه کوي دا غی گاډی چلی په امریکا کې په انګلیش دي دا غټ ذلت بهي چې ستا دشمن دی نسب ستا دینی دشمن دی چې ستا دینی دشمن ته دا خدمت کوي دا د زیات ذلت برسي دا ولې دلل شو د دې وجه چې خدای کتاب ته سپکو کتل چې خدای کتاب ته سپکو کتل دور دلل شو چې امریکای ته مال او دولت سره دور نه جوړ شو چې امریکای ته لاړ دا غی سپیلم وي داغی گاڑی وین دی کارواش داگواش او دارنگی آل تا که اغیی داغی لوخی وین دی یو سڑی خطر آلی گره مور تا ویده قدر تا که دیسی شما موری بلا خوشحال شوا ویده می دیسی شما امریکا که نو دار تا سکر آغلا و ویتا سوی دیده تا ما چیزی چی دیسی و اگی و تای آو اگو تای آو دیده لیمو وی دیسی خبر تا دیسی دشک نیده پوردل که وی لوخی وین دی وی دیسی ده نو دا ډی سی ولی شو تا کې ځکه چې خدای کتاب ته سپکو کتل نو اله د خلق دای خدمت ته کې نو په دې ملک وګوري ته خدای کتاب ته سپک کتلې نو څوک سپیلان به په دې ملک وګوري ا څوک په چرتو راوړي نو څوک په بل سره راوړي اته د چا کتاب ته کېنسل څو د چا کتاب ته کېنسل هغه اصل شی چې کوم کتاب د عزت شو اته الله واغشتو ذالک بیانهم دا په دی وجه چې دای کانو د یکفر بیات الله چې کوبر کو پاتو دا کوبر پاتو د الله نه دی چې سړی د شپېتو کالو شه په قران نه پیږي د پاندو تو کار دی ګیره سپینه شه دا په قران نه پیږي نو دا کوپر پاتو نه دی نور څه ته کوپر ويقتلون النبيين او اجل به پیغمبران بغیر حق بيد سجرم نا دغه بغیر حق ابو صورت آل عمران آدم برویس کوئی بغیر حق تن او دلته اسم معرفه راړه پراپر نه چوتیو توي او الته کې کام نه ونی اسم نه کنه کړه راوړل ولی دوی بغیر حق بيد هغه حق نه د وجرو چې دې ته معلوم وجل به بيد هغه حق نه چې دې ته یی دې ته که څه معلوم نه چې ولی وای او د بغیر حق تن الته کې نه کړه راوړل مطلب دی چې د دې د وجرو څه حق نه د سر نه پیغمبران قران بیان د الله کتاب بیان وکړه خو دې به وجل او ته د قران والا وای دی دی اولم چې تو توحید بیان وي وای دی د د وجرو څه حق دی لکه د وجرو فرق هغه څه چې د لفلار وجلې یا د رو وجلې د ټیک شو یا د زی وجلې یا هغه مرتد شوی وي حکومت به مړ کی کنه یا زنا کړی حکومت به رجم کی یا اخلاء یا دا ککری وای کی وخت تل شي نو پسې وای دی پدې چې د توحید بیا نه ظالما بغیر حق یا بغیر حق ذالک بما تو دا پدې وجبانی چې دای نه فرمانی کړوا نه فرمانی کړو دا الله کتاب نه بیانو وکانو یا تدون او دې د حد تیرې کوم کی سما خپل به بیانو نه او چې چا بیانو په الزام لګو دا دې ځان نه وایي ا دې پکې دا وی دا غلط وی دا غلط د دل ته ما غچاله وسه هغه خپل بیانونه مو بیانو تورا او چې نور چا بیانو پای به زمانت لا ګور او تاتیما د خطاب تاتیما به ترتیب چې تش په خولې نه کی چې د مسلمان ما تش په خولې کې د يهودي ما ا دې جان دین تش په خولې نه کی بلکې د نجات د پر دوشه دي یو ایمان کامل یو یوم الاخره ابل امر پتر کا سنت درین ان الذين امنوا یقین اکدان چی ایمان راوړ دي لیکای لاما والذین هادو اکدان چی یهودیان شیو دي هادو تهودو والنصارى اکدان چی نصرانیان دي والصابین اکدان چی ستوری پر دي من انا من بالله شید آغا چانا چی ما یعنی یکونونا ممن شید آغا چانا چی ما روڑے پارلا پرد سنائے آمال کرنے تو دیل آجر لوئے دے آجر لوئے دے پردن در دے تو ان اللہ دے آمن ولی اغای ایمان نو یو ایمان دخلی دے یو ایمان صحیح دے رن بے ایمان نمراد آمن باللسان دے سر لگن مسلمان سوی مسلمان ایمان اپا قرآن نو پیگی عمل نو کئی نو دکل نجات نشتے گرے ان الذين امنوا بشكا كذا چی مان راوله پخلی باندې اخذن چو دیا دی او نصرانا نسابین او دا پخلی چی مان راوله په قران عمل نه کین نه پویږي د دا د يهودي نصرانی یو شان حساب دی دیو نصرانی يهودي یو شه دی هغه هم ځان دوی د مؤمنه ما اته جنتی دی وای نه نه من یعنی شیدا یکونون ممن شید آغا چانا آمان بالله چیمان رو پارلا صحیح ایمان دا عقیدت دوئید او عمل که خیرت لا ولی و ملاخر او در ام عمل که پوندار مطابق در سیدن نو فالا هم اجر من در آمی هم دید پارا اجر درد دید پنی درد دید لاجر دید تش دخلی مومن لاجر نیشتے ولا خوف بنا لیم انا با یر پدیوان دا انده در پارا ولا امیه دانون انا با دی غم جن شی ترشی وقت پسی اطمینان وته ملاو شي نن مسلمان ته اطمینان شته کمالدار دې اطمینان وته نشته که غریب دې اطمینان وته نشته ولی داغه ایمان ټیک نه ده یا اخرت لا عمل نه کوي یا غ عمل چې په سنت نه کوي ته دا درې وړ کار وکړه چې دا توحید کا او عمل اخرت لا کوه او عمل مطابق سنت وکړه کته مطمئن نشته وګوره غریب به مطمئن به بیمار به مطمئن به کور بدینی مطمئن به

منکرون تا زجر منکو د بشارت دغه د اعتراض وای ځاتن د الله کتاب دې شریک دا وړو مثال راځي جواب مثال د فرض وضاحت وی مثال په خپل باندې مقصد دی وی په کیفته کوم بالله سر سلو نعمتونه بیان یو د نشته مشته کړو نو کیفته کوم بالله دویم د ځمکې منابع می تعارف پیدا کړو کیفته کوم بالله دریم تبي موازر په په ملائکو باندې کیفته کوم بالله سلو مستانی کړو لفظ شو نه ته معاف کړو کیفته کوم بالله نبی آت نمبر 38 کې ترغیب ورکو قران ته بشارت منکو د قران ته او آت نمبر 39 کې تقویب ورکو منکر د قران ته دویم باب ختم کړو دریم باب شروع شد آت نمبر 40 نا دا تر آت نمبر 96 پورې په دې کې شپږ خطابات کوي بنی اسرائیل ته خو اول رکو بطور تمهید ذکر کوي په تمهید کې درې پلتې د یهود ذکر کوي چې حقیقت کې دا د یهودیت اصول دي یو تحریف دویم کتمان دا کا دریم ترک عمل داغه مقابل درې اوصاد مؤمنانو ذکر کوي یو صبر یو صلات ایمان بالآخره بیا د آت نمبر 43 نا تر آت نمبر 72 پشپاړو ذاتونو کې رومبه خطاب د رومبی خطاب کې اته نعمتونو یو نجات دین فرعون دویم نجات دین غرق دریم اعتاد کتاب صدور ازورم اپا نلقات و بیزم حیات بازن نومان شپاگم تزلو غمام وم انزال من و سلوا اتم ام فجار و من الحجر دو نعمت نقمتونا یو نزول عذاب من سما دویم زیرت و همام بسبب الكفران او تتیمه بیتر دا تردی و درم سبب شد دیتا و یه فتخا پا دی طریقه یاد که انشاءاللہ دا متاسف قرآن یاد شی سی او دا دین آنا آت نمبر 33 ترکوی چی قاردی تلاوت کرده دا شرح اتو ننی پا دی که دویم خطاب دی خطاب وی تقریر تا دا دویم تقریر چو تا کئی پا دی که دا غی دری پلیتای دا پخوانو یهود ذکر کئی چه نبی اسلام نمخ کم تیر شو دای دری پلیتای آسلور پلیتای دا موجوده و کم چه نبی اسلام زمانه کیو یا اس دی دری او دا سلا ذکر کئی چه کتا زان تا مسلمان وین زان که بدان را ولی دری پلیتای دا پخوانو یو پلیتی نبض رو عهود اللہ تی وعداغه سو چه پتورات با عمل کوئی نا عمل نو که دویم پلیتی حیال فی ذبت البقر چه اللہ و تیو حکم کڑو چه دا غا علا لکی اغینا علا لولا ایکی چل والکل تال مطول لکل دریم پلیتی قتل النفس و اتهام البری و جلد دس خالکو آت نمبر 72 73 کے و اتهام البری او نور پاک خلق پای کی گرفتار ہونا نو بیا آت نمبر 75 کے سلور پلیتای دی شروع شی رنبای پلیتی تحریف آت نمبر 75 کے دویم پلیتی 75 کے منافقت 76 کے منافقت دریم پلیتی آت نمبر 78 کے تقلید آراو دا مشرانو اصلورم پلیتی آت نمبر 80 کے مخصصین لیار بزن پیل جنن زاند جنن تی قدار انگردو او تتیما بیت تخویب آت نمبر 81 او تتیمه بیل بشارت آت نمبر 82 دا ده ده شد آتون خلاطا و الابدی ترجمه از گوره مطا و دخطنا میسا قفم یاد که چغست و منگا وادستاتون هم پقبل کتاب بانی و رفانا فوقکم تور اپو ذکر و منگا دو پاستاتو غرل تور اویلی نو خودو ما تناکم عملو کئی در نچ ایمالو ما تناکم لفظ خضوعی راڑا عملو کئی پا کتاب بانی ترکر میں تاسا بی قوتن پا مضبوطیات را پا عظم سرام وذکرو ما پی لا لگم تر تقون آیات کئی آغا کام چی پدی کی دی خام خاتات متقیان بشیم رپانا پا کم تور پوردکرم منر بان کرد تور روز تو رازی آت نمبر 256 کے چی لا اکراہ پی دینا زور نیشتے پدین کے اندر زور کردے چی غری پر پاس اجت کردے چی تورات بانے عملو کئی کردے گنی در بان راک لاسوں میں نلتا زور شوئے دے گورے یو اکراہ پی دین یو اکراہ پی الاحکام دا خان دا اکراہ پی الاحکام دا یعنی مسلمان شو سڑے اگر یا اکمونا نمانی پاک زور کردے چی چی موز نکنی سزا ورکا روجی نشی سزا ورکا جہاد نکنی سزا ورکا زکات نورکنی سزا ورکا لیکن چی ایمان نہیں راوڑے پاک بان پزور نشی مسلمان ہو رہے هغه د اکراه په دین لا اکراه په دین نشته زور په دین کې یعنی سره په زور نشي مسلمان اوري او چې البته مسلمان شو نو بیا په هغه باندې زور کې کاغه عمل نه کوي چې قرآن ته نه کوي حکومت له پکار دي چې صدا ورکړي کم مولا چې قرآن نه بیانې چې هغه وري کم امیر چې قرآن نه کوي چې او ټکن وځي لکه نن وګوره غستنو باندې زور نورګه چې وړو کې له باغ احساس کیږي کوم دې نه کنه پولیس ګرځي نيسي دي نو کدا ته د قرآن لپاره کړی دی حکومت چې کم خلک قرآن ته نه کوي قرآن نه وردی نو چې زور په کړوي نو سوره بخوا نه یا موز نه کوي سره یا روجی نه نيسي نه غشې نشته خدا ساس کی به کده کې پیسې بیا اخلي دي کنه کافرانو له پیسې ورکوي چې دا ساس کیو کا او ساس کی کس شه خلق دیر په شک کې مبتلا سو کوئی ٹھیک دی سو کوئی نہ ٹھیک دی الله ته پتا خود یا خیر دی ضرورت سره کم چې نور مرادون دا غیسم دغه نشته ادي ساده اساس کې بخام حقه وښه نو دغه ځان زور لا کتن چې پاره کوي نو کدا زور په دیم کو چې موز بکوي سور بخوا چې کوسه په کوزه سوایان ګرځي چې ته موز نو کو سزا ورکولې نو اکراه به د احکام شته چې یو ځل مسلمان چې حضور بیا احکام باندې او اقرار په دین نشته ها نو دا رو منه فلیتی نقض العهود وعده ماتو تا تا ما ته ذکر کوي ګوره چې تا وعده کړی ده کنه امی چې د قرآن زده کوم تا قرآن زده کړ تا وعده کړی مولوی صاحب کنه چې د قرآن بیانوم نو تا قرآن بیان کړ نو چې قرآن دې بیان نکړ نو انجام به دې څه شي فاغی خو یې غرد پاته ودرولو کنه پتای امریکا ودروله پتہ امریکا او درونه چې خودینو برابروم دي زموږ بادشاہ د امریکای نړیږي عوام هم یې ټول خلک کوي دا الله داسې ګوره په کافرانو به الله داسې عذاب را لګون آسمانی په مسلمانانو هغه عذاب نه راځي په مسلمانانو باندې کافر مسدد کی لکه بخت نصر په مسلمان کو په بنی اسرائیل باندې پوښې وقذنا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدون فی الارض مرتين ولا تعلن عذور كبيره فاذا جاء وعد اولهم بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءوا خلال ديار وكان فوج فجاءوا خلال ديار وكان امر الله مفعولا الله ببغض النصر مسلط كان دي غور كردن الله بني اسرائيل كد پیغمبران اولاد کرا ا کافرن جي مسلمانن کر لاڑ شي سبق خود دبالي جي خور تک پڑھ رکھي جا اخد بول نيسي د خان مخ کې ولا خلی سره زنا کوي درې څلور پنځه کسان خان ولا تړ دی د پلار په مخ کې بلونو سره زنا کوي د ورور په مخ کې ولا خیم سره کوي د هغه اوچت اوچت مخلوقات د پیغمبرانو اولاد ذلیل ولې کړو چې د خدای کتاب تیس په کتل نو بوخت نه سره په مصالحت کړو نن مو مسلمانان یو په موږ باندې امریکا مصالحت کړي په افغانستان کې ورشي کنه چې څه کوي خلکو سره په عراق کې څه کوي خلکو سره په شام کې څنګه مسلمانانو خود سره کم ځای چې د کافرانو تسلط دی څه کوي وتره دا وجه نو رسوم نشه د کده چې د خدای کتاب نشته د پډیرو ملکونو ګرځېلې ما د خدای کتاب درته نه کړې نشته حتی چې سعودیا ته ولاړه مسعود ورته لېما الته کې و د خدای کتاب درته داسې نشته ټیک دی او څنګه فراده نه خور بیا دي او زه ګوري په معنی سره څه دی پویږي اون پورا نه پویږي ګوره ځکه ما وکتل اوس چې تلوم د احادیث درسونه خپم بار دي په مسجد نبوي کې کیږي په بیت الله کې کیږي په بیت الله کې یو کس د قران کریم درس کو بس یو کس او هغه چې ما زه ته وکتل ما ابن کثیر مخ ته پروت ساده قران مجید نو ابن کثیر چې سره ټک پټه کې هغه وي نو دې دور نه پوهېد چې ابن کثیر هو سو کال مخ راغلو هغه د خپل زمانه مطابق تفسیر کړ د خلکو اصلاح کړی دا په تفسیر غره نو د دې زمانه د ابن کثیر د زمانه هغه د یو شانت دي خلاف دا خو به ته د ابن کثیر وګوره خیر دی یو راهنمایي به تاسو کی خو ته خو به رد کې د خپل زمانه مطابق کنه نو هغه د ابن کثیر چې ورو کړو نو دې پر خلک نه دی ابن کثیر ته لکه نو ما هغه له ته د دې څه فائدہ ده سر لیکي دور له کوي لګیره راغلو هغه لیکه ما ده سر لیکي ویلا تفسیر ما ده خو ابن کثیر ده کنه نو دا شیخ څه وی نو ما شیخ سے خدا دا ابن کثیر وارا گورا کرنا دا دی خدا ترجمان دا فکی سے صدیقلی ما دا دی سما نو بیو دا ما دا آگی بل آیات مخالب ما دی سما دا دوسا نو سڑی اریان شا اللہ کا اریان شا ما دا طریقه غلطه ده. ما بیا ته سوال وکړ الله نه چې یا الله په دې بیت الله کې خو زمونږ دا درس شروع کړو په دې طریقه باندې چې رد د فرقو باطلۍ باقاعده هر قسم فرقی دي چې دا غیرت کېږي او د توحید او شرک په تفصیل دي. ابن کثیر خو ښه تفسیر دی خو لیکن ته وګوره که نه اردو کې شته وګوره که ته بې پوه شې نای په غریبانو نه څپېږي نه چېرته هم د دې وجې نه مسلمانان ذلت ته مخامخ شوي دي چې د خدای د کتاب حق ادا نه کړ نه امیانو زده کړه نه مولیانو بیان کړ نو الله پې امریکا د پاته کړې ده هر ځای کې امریکا ده یا روس پې د پاته ی یا په هندوستان د پاته ی کافرانو نو چې کافر له روان د پاته شي عزت به دې کوي که بې عزته کوي به دې ودخلنا ميثاقكم یاد کا چې اغستو مونږ وعده ستاسو نه او پورته کړو مونږ پاس نو هلته صرف قاریان پیدا کوي چې قاری د پلان کړي ښه قاری دی پلان کړي ډېر ښه قاری دی دلته هم قاریان پیدا کېږي او فضان پیدا کېږي لیکن د قرآن خدمت صحیح طریقې سره یو شیخ القرآن کړو او هغه ملګري لګیا دي خو د هغه ملګرو هم هغه شیان نه کوي چې څنګه په کار وو څنګه چې هغه کړو د فرقو باطل رد نه شي کول دی ځکه مدرسې جوړې کړي دي چې مدرسه سره جوړه کی جوړه کی هغه به څنګه رد وکړي د فرقو باطل دغه هغه فرقې باطل موحدین خو بیا چاندي هم نه ورکوي خو یې د جنتي ما چاندي خو هم د کنور خلک ورکوي نو چې ته پرې رد وکړي د شرک او بدعاتو نه به تر چاندي درکوي نو چې چا مدرسې دی به یې نشي کولی صحیح بیان به هغه څوک چې چا مدرسې دي یا یې مدرسه جوړه کړي په خپلو پیسو باندې چاندي نه غواړي هغه به رد کوي صحیح هغه به د خلکو اصلاح کوي ودخلنا ميثاقكم یاد کا چې هغه څه مونږ وعده ستاسو نه ورفعنا فوقكم الطور او پورته کړو مونږ د پاس ستاسو نه غر د تور او ویلي مو عمل وکړئ خذو عمل وکړئ په کار راځي چې عمل وویل چې عمل وکړئ که نه لفظ د خذ خذ راځي نیول په مجسم سیزون کې راځي لکه دا ماشین دی دا ما لاس کې نیولی لیکن عمل خو لاس کې نشي نیولی اشاره دې ته ده چې په دا طریقه باندې عمل وکړه چې څوک نوان لکه سړی چې یو شی په لاس کې کلک نیسي ډېر به بل رانوان اخلي زده کرنګي په دې قرآن په دې تورات باندې عمل وکوي څوک یې نوان اخلي په بل څه دې وانړئ لکه زه دوست ایتي بې قرآن غیر هذا وبدلو دا قرآن درې ده په بل څه شروع وکړه نو اته نه چې قرآن د تورات په دغه بل څه په کتاب کې لاس کې درنه کی د تورات کلک ونیسه ځان پې پوه کړه عمل پې وکړه دا مانا مونږ ته هم دا وکړم نه چې قرآن کلک ونیسه ادې زوره په لاس کې بل کتاب لري دا واخله او قرآن پرېږده ایتې به قرآن غیر ادب بدلو خود لفظ دل راوړي چې کلک ونیسه که نه وان اخلي ګورې آیا حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چې فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فتاز من لازم نيش زما بزون تروان شي افتاز لازم نيش زما الخلفاء الراشدين بزون تروان شي تمسكوا بها او پدی سنتو منگول کلک و لگوئی و عضو علی بالنواجد ار جامی پا غافونو کلک و نیسی دا سنت مطلب داره سڑی چی کلوشی پا لاس کیو نیسی دا شیر دا چی ما لاس کیو نیلی ما نیسو کخلی کلک پی ما لاس کیو نیسی راشی نیلی لاس و زور را کی دو کسان دی یو بلازم بل بدا دا کلاو کی نران بیوالی ریزی خلی تو آچوم نظمات خلی نبی اصول نیشیسته د جامع په غاخونو عضو علی بل نواجد د جامع په غاخونو نه نه چې څوک نه وانه غستې شي مطلب سنتو د لکون کې باندې شي د قران غستون کې باندې شي نو دا کلکو نه شي خذو کلک عمل به کوي څوک نه وانه به قوت لکه نه نو ګور دا کتاب کې ثواب دی دا کتاب راوخلا دا کتاب فریدا قران فریدا واذکروا ما فی لعلکم تتقون یاد کوي هغه کام چې په دې کې دي هغه اوامر او نواهی چې په دې کې دي یاد کړئ عمل وکړئ لعلکم تتقون خامخا تاسو پرهیزګاران بشئ ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو واوښتئ پس د دینا پس د وعدېنا فلولا فضل الله علیکم پس که نوې فضل د الله په ځای باندې چې قرآن دی رحمت د الله که الله قرآن پیغمبر نه رالېږلی نو لکنتم من الخادرین خام خواهی بتاوانه و آه وقت باشوی خواه اللہ چانس در که خیلی پیغمبر اتراو دیگم و لقد علمتم الذین او بدلتر او پیجاندر تازو آقادن ایتادا من کم پی سبتی چی زیادتی کلستان پخکار در خالی گیم فقلنا لهم كونوا نوي من ديت شيء قرر الخاتين شادوغان ذليلا فجعلنا نقر دور من دا واقع نقال لما بين هديها إبرد دفاردا كتا چاق وقت موجود وخلفا وقواما او دا اغل شافا خلفا جروس دينو چه دين إبرد واخلي چه چه پا دین که نوی ترکی جوڑ که دای بدا انجام شید و موضوع تلی متقین او پند و نسیت ده فارم واحدین دیده که ده واقعا اجمالاً بیان شده اپا صورت آراب 163-164-165 که تفصیل لگو گوره نه مسیح پارکه ارده لگ بیان تفصیل کرده صورت آراب 163-164-165 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي اتَّقُوتُ كَذَلِكَ ذِكْرُ وَلَوْغَا كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ جُوبَ كِنَارَةَ دَرْيَا بَانْدِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ كَلَچ زیاتے کودے پخکار د خالقے د خالق پخ ضرورت باندې د خکار منی شو د میانو اس ساتیم خیتانو کلچ رات البدی تا میان ددی یوم اتبتی پراد ده خالی ده شران خکارا ده بود پا ده شین ریعین که معنی ده اظهار ده شریعت تم شریعت ده که چه دی اخکام بلکل سپاری خکار دی و یوم الات بیتون اپارا چه خالی بنو ده اتوار رو ده پیر رد با نو لا تا تیم نمرات رمان بیا چه میان نلی ده ده جمعی پراد ده اتوار بر ده پیر ده نه شروع زیارد ده بچه میان نلی ده ده ده خالی پراد با خکارا که ده که ذالک خبرم دارنگی را چه ده خالی پرد بخکاری که دل اپا نور روز بنو داولی نبدو هم بی ما کانو یبسو قون امتیان کمون پا دیبانی پذاب دا چه ده حکمات هم که دارلا اوز خالی دری قسم شدتا یو دلو چه اگه چل ول بانی خکار شروع که چل ول لکه ده خالی پرد بانی بلار پوش امام تردوشی رحمت الله علیه پا الحوادث که امام تردوشی المتوفا 603 هجری ده امام 603 هجری داغه کتاب الحوادث ای که ذکر کهی چی دی سوکر ده خالی براد بلارد یو کنج بیو کنسته دی دریاف سرا دات یو گز لری کنج بیو کنسته یو گز یا دوگا ده کلاو در نونی نو چه بیو که نستا نو در دریاب نبیو تیو داتی نره و نکی لخته جور که یو نالای باتا جور کرا نو مایان خود او بود پاس او در خالی پرد نو آئی وانی لشل مایان درش مایان پایی که اگه کنی تو خایده نو چه با کنی با دکشل مایان نو دی با اگه خلو والا بانه گرد روی پکیه برا نو مایان باتی بار آواته نشو در خالی پرد مازی گر بلانه نو دا اتوار با سار چی موز بیو کنم پا منده بلالا نو آقا کنج که با مایان رو پراتو نو دای برا او چت کرا کورتا بیرالا پا خور بی نو رو بیچه دا چل دا چای جات کرا دا زن نا پی من خود خالی برا دوبون نمی رستی کنا اتوار برا می رستی من دو گناه نبچ شد نو دا چل چی چاو که مایان ریتون سار که اتوار برا نو گاندی و تاوی او مایینی پر نیولی وی نه قسم خدا ما پر نیولی نو پرون وای نن می سار می راوړي وای نن چرته ما مونږ هم ښکار بعد دغه تلو سینتا اته ما نن چرته وای ما نیولې وای درو وای ورسیا وای وی وام ته چاته وای مخه وی ښا وی دا چر پروغ وی ښا نو په بل خالی باندې قضا چلو کوم نو چې بل خبر شو هر یو بدعت چر دی هر یو غلط کار چر دی دا پټ را دی علما او په کار جي دین نشاندهی کوي کم چې پر علما دی په نظر کوي در پیغمبر وارث دی به ګوري او غلط شی راځ کیږي دی به د غیرت کوي هغه په خپل ټیپ لګیدل هغه یې را خپه وشي خاطر ځان د پیغمبر وارث شوی چې نشه دایو نه کینو دا شی دور پوښ شي چې بیا روسه توکرات کوي لکه نن سبا چې دا کوم خلک دا پرون چې جا روجی نیولې دا خو یو وخت شروع شي دا دور نه وي دا اوس شروع شي تقریبا سره شل کاله شو چې زیات شي دي وښه اوس خو دوره تیز شوه یا میلاد چې مناوي نو مولیا نه پیرا دونه کړو نو هغه دور ډیر چې اوس چې فطرت کړه تا ته خلک غلط وي و دا نور مليان وي غلط دي نو که رد پرې بیا دا کله ختمېدی شي چې یو ځل یو شی رواج شي بیا نه ختمېږي حکومت یې ختمولی شي ذات یې بېسن ختم نو دکه نه دا شی زیات شه زیات شه نو الله په هغه ځای کې حق پرست ټولې پیدا کړو نو حق پرست ټولګي د هغې رد شروع کړو نو دکه ځای کې بعد نور حق پرستو چې به ښکار نه کوو خو هغه رد هم نه کوو نو چې دی رد شروع کړه دی ملامته شو نو دی ته وایي چې یاره خیر دی که ګزاره کوي تاسو خپله مه کوئ امر بالمعروف کوي نه مه کوئ که توړ پیدا کوي ته نه مړه موږ یې کوو نو چې کله بیا د الله عذاب راغی خبر څوک بچ شو دي چا چې رد کو هغوی بچ شو دي باقي غزبرګان نو هدې ښکار یې هم نه کوو خدای یې نه خفه کوو خو بلې غاړې ته رد یې هم نه کوو خلک یې جوړ پیدا کوو خدای سره جوړ پیدا کوو مخلوق سره خدای هم نه خفه کوو چې ښکار وکړي د خالي پر ځان دغه چلو کی او بلې غاړې مخلوق هم نه خفه کوو چې دایره دو کی دغه جوړ واله نو هم پکې تباه شي غزبرګان وایس قارت امتون یاد کا کر چې یو ډلې دینا لما تعدون قومن ولنا سيت کو یو قوم تا الله مولکم الله لکم کدا غیر په دنیا کې یا بس زور دې تا سزا سر د پاخرت کې سر جم جوړي سر ټوړ پیدا کې ګوره نه کر کوي کنه ټوړ پیدا کوي کنه جی قالو دې معذرتن د فرض باندې کور استاد رپتا مونږه باندې کور نه شو خو زبا خدای دا بده معنا کوي چې الله پاکا من رد کړو دای نه مر خپل ځان خو اخلاص کو کنه ولا علم یتقون غم خاج دې ځان بچکی د خلاف نه دو فائدو نه رد کو یو دیلا چې الله دا بانه کول چې الله من رد کړو دوی مدا چې دا خلک کې دې شي خوشي نو فلا ما نسو ما ذکرو به هر کله چې پری خود دې هغه چې نصیحت شو دې ته پاغي و نصیحت بدې شي او چې رد منکر وکړي اراد د منکر فری خود و ان جن الذين هون ان سو نو خلاص بکر اقتان چې من به کول بداینا و اخذنا الذين ظلموا او نو له من اقتان چې ظالمانو ظالمان غرد د منکر چې نکو نیکان خلق په خپل عمل کې لیکن رد د منکر نو کا ظالمانو او نو له من اقتان چې ظالمانو بیا عذاب بیسن پاداب سخت بما كان يفسقون فتاب دا چو دیم که ما دل که دالا فلم ما تاو هر کده چی دینا پربانیو را دالا ان ما دانا نو انو چه من اکرشو دا غینا من نشو نووی منگا دیتا غا چا چه خکار وکو کونو قردن خاتین شیطا شو دا گا شدوگان زلیلا نو دیده که تفصیل کرو دلتا که اجبال ده وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ او پا دکتر او پی جانر تازو آقاسان چه زیادتی کروستا نفیس سابتی پخکار ده خالی که فقلنا لهم وی من دیتا شیطان شدو گان زلیلا فجعلنا ها اگر دور من دا واقعا نکال لما بینه دیها عبرت دفار دا کسان چه اگو که موجودو وما ادفار دا چه خلپا چه روسو دینو و ایمار ادفار غیر زور کرو دیکی ما دو در ما بینه ده هده غویان چیشی عبرت ده پر ده غویان و ده غوخم اشی ده غویان ده اگر شاید پرش اگر نروس را دی نه ما را دی ده پر ده پر ده صفت ده ده رکورو امان را دی ده پر ده زد ده رکورو قایده سر ده غدا و ما خرپا اربار ده چا چه رو دو دینو چه اگر ده پر ده عبرت شی چی بیا دا اللہ پا حکم کسو که خوادی خوانو کی و موادتن او نصیت دا بار دا موحیدین و متبیر سر کدان دا متقیوش تا نصیت شی چی رد دا منکرو که چی بچ شو گره تش پا خبر عمل نشی بچ که دی خانا و از قار موسا او دا اگر دوی مفلیتی دا پا خوانو دوی مفلیتی خیال پیزد خیل بکر دا غوا پا علالور که چل ور خون اللہ ویلی دا موسا را پا خلی چی غوا علال کری وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا کله چې موسی علیہ السلام لقومی قوم پتا ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرہ بشک الله حکم کوي تاسو چې حلال کې یو بقرہ تن نکره راوړل یو وا امغه قالوا الی اتتغنا هدوا اتنی من غنی سي پټو موسی تمن زړه ټوکی کې واپس وکړه من فکر کې قال وی موسی رحم اعوذ بالله پنا مان پیندا د الله سره ان دې خبر چې شم د جاهلان او داس په دین کې ځان نه خبر هو جاهلان کې خدای دې ما جاهل نه کې ځان نه بوله خبر کوم قال وی دې خو ټیک شو اوس دې دا غواړ دغه کوم څه د فارو مدارک ذکر کړی په دې د باندې تفسیر نصفی تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله ذکر کړی وإنما أمروا بذبح البقر دون غيرها من البهائم دیتو یوکم شو چې غوالان کې بل ساروي وته دوی ولی لئن افضل قرابین ما د دې وجنه چې دای په خیال باندې دا د الله په دربار کې ډېر قربت ذریعہ وا دا وا ولی بعض د وجد عبادت دې تسخینه جسخی عبادت کړو نو الله وی چې غوالان کې چې دې د زړه د غوا تعظیم ختم شي پوښي ځکه د سخي عبادت یې کړو غوا د دې په ځبان باندې ډیر معززه وا نو غوا لا نه کوي چې دې د زړه نه غیر وځي نو فاراد الله ايها وینا معبود او عندهم الله را ده وکړه چې دې دا معبود د دې په ځبان سپک شي لکه نن سبا یو سره موحد دی ته ته موحد دی ته ته بابا د خلاف نه وکړو څنګه وکړو غرب کې نه کې څه لکه موږ کیسه صاحب له کومه موږ علاقه کې مولا ته به څنګه لګره او ټیټ تو توي به نه لکه زما اورات د شرک خټه د چا پروا نه کوي امید یې کنه هغه ته مخه کوي وای مولا ته به نشي کولای اگر ټیټ دغه مد نه نشته خو ټیټ عالم دی نو مینا خلا الله اگر دا خبره کوله یو ځای می توي ډیر خمو قریر دی موږ دلته سوزل راوستل بیا بیا د موارم چروا نو وی توحید می بیان کرا د شرکو کو نه وکتا دوی دا تاسو ته وی ما چولې تا تو وای یو وتای اخرى وتای دکش دکش دکش تا وی در دکش دکش ای ما چې دا پاکل دی ای ما چې دی او بلی نه پیږی ما ته ځه خان را ده ته یو چکر به میلم وی بو می ته نو یو دغه کلی کې یو درګار دی هغه ته بوتم خو د خدای کار دی مونږ نه غوږی سو کوم ویده ما ردان چې وی کړو چې په شای ټوکې وي ما چې ونه وی دا شیر دی ما دا شیر نه فاګل تر ردان نشه په یو کوم شیر څه ته تر ردان نشه وی دا نه می بوته به ما د سن د پوسکم دا د بابا باندې چې خلاف رو د جد نه نه دا خوشی نه نه نه روا دي دا د جنډو چې بولا داخل نه دا نه روا ما چې لری ک لری ک ها ما چې لری ک ته نه چې نه روا ده ها زما اړه کړی کوي هما چې ولې اړه کړی کوي بابا ته ټوپک دولی دی اگه بابا ته توره پر سټ کری وای اگه چاړه پر خېټه کری کو سټک ته سر دل وای څه ټکو ورسته هغه له څنګه مالګو چې په سټک والو ځه تر پر تر دوه د نصیحت کو ودا کرم کا هغه به بڑا کې سټک ور ماندل د تر د نصیحت کو لوري چې بڑا پوه دي کوم ته تر د نصیحت کې اړې پر سر یو څو سټک وو کم نه چاته نصیحت کرے بابا بسار بنی ہوئی والے کر گئے دک شیر رکھا دک شیر دے در کچھ شیر در جراسی نے بتا نہ چڑھ بھی کلکشی نہ کہا وی تو لڑ ما تے کلا پورا ٹوک کر ای پر میں کہ بولو اج جنڈی میں دل رکھ ما چ ما تا بابا سویرے سی دک کش استاد نو مطلب دا نے چ اسڑ موحد شے وی تو دے کلا پر گا وی ما پہ کر کے دے اس پلان میں موحد شے دے موحد ال چ دے تے بابا نے ری گنا چ دے کلا اس نے قبر نہ ری دے موحد نہ دے قبر بتا سے نہ مڑکی او مرشے پر پر دان بچ کر دو مرن تا بس ہاں تے قبر بھی تے مکا دا قبر بھی دتی دا ولی بھی دتی جو کرن اللہ بتا سدا کہ بابا تا سری سب نشی کونے پوچھے نو دای کی د سکی اغا عبادت اغا جراتین پاتی ولا نو موزار زم تا اللہ وای چی دیتا وچی غوال آلا که چی دینا جراتی موزی دیل اللہ دولا پوچھے دا مانا امام موردیم کرده اغا وای انما امرهم بذبح البقر دون غیرها لانها من جنس ما عبدوه من العجل من العجل ویدیت دغوا لالو کوم شو بيد بسر دغوا تدوی چوخ لال کا یا گڑ لال کا ولی لأن من جنس ما عبدو من دا دا آغا جنس دا چه دا غی عبادت دیکلو چه غصتهو نو بیا دا ولی بیوهوینا عندهم ما كانوا يرون من تعظيمه دا دیو چه دای دا دی غوا تعظیم دیدلو دا غوا لالک چه تعظیم دیدلو پوشی پی دی لالالو دا شی با یاد ساتی تا دا خبره فدی با تفسیره کن سرو سخا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا كَلَّا مُوسَىٰ أَرْضًا قُمْ قُلْتَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ أَلَّا أُكَمْ كَيْ تَأْتُوا بَقَرَةً كَلَّا لَكَ يَوْمَ سَلَّى لَكَ كِسَاتُ الذَّرْنَا سَاتُ الرَّنْدِ وَاتَ دِيمُزِي أَغَيَرَم خَتَم شِي نُقَالُ أَتَتَّقُونَ هُدُ أَتَمُونِ بُرْتُقُ وَابَزُ قَلَّ دَوْتُوتَ دَسَادَر بَابَان لَكَ وَيْتَمُن قَرْكِ بَابَانَ مَتَادَر سُوكُرِ جَنْدَ بَزُ قُزَي تَمَن تَرْكُوكِ كِ نُقَالُ مُوسَى تَعَوُذُ بِاللَّهِ فَدَوَر قَالَ أَنَّ دِي خَبَر يَشَم دَ جَاهِلَانَ فَدِين كِ دُزَان نَ خَبَر تُو كُل دَ جَاهِل جَهَالَتِ قَالُ أُدَيْوِ خَرَ دَيْلَا اُس وَابَزَن قَالَ رِ تُو كِ وَدِي زَان فِ غَر غَر كَيْ سُفَ وَابَانَ گردی میا جواباد را غلی دی اوز بیا نو قالو ویلی ادعو لنا اغانا من لحراب بکا ابنی کثیر ذکر کی پیدا بانی و طلبوها اربعین سنا سلویخ کالی واپس گردی دی سلویخ کالا دا خودی دا دری زال را غلی موسیٰ سلام لکنا چی دای با شل زال را غلی خوکران دا لگ را غستی دی دا ولی دینا را لورا یاری دل چی وام غرق نکی چرتا وشه نو چرا غلی وای دی او دولنا او غړ منلا درفتانا یو بیلنا چې بیان کې موږ ماهی څه صفات دی وا دوال حی من الحی الحاضر جائز دوال ژوند دی ژوند نه غوښتل چې ژوند دی چې مال دوا غواړ ټیک شو دوال حی من الحی الغائب لا ادوار ژوند دی دا ژوند چې غائب دی هغه مال دوا واړه هغه راځي کنه په ټیټه بون وته ټیک دی په خط کوته مال دوا واړه ټیک دی لیکن دا جان ته چې پلان کې بابا ته راځي کنه مال دوا واړه هغه ته صفته دم نه چایې ادوار حی من المیت لا یجو ادوار د مړي د وخته دا ناروا دی ولی مړ دوا وخته نشي دوا خو عبادت دی دوا مو خو عبادت عبادت ژوند دی کوي مړ نشي کولای خوښه نو دعا وختل د ژوند دینه دا جایز دی بالکل ژوند دې مار دعا وخت خو ضروري نه چې ته بر نه غواړې کله به ما شوم دعا به بچي ما ته دعا کو لکه څنګه چې نبی اسلام د عمر ته ویلو چې لا تنسنا فی دعا کیا او خی ایرو یا ما په دعا کې نه کې اج نه دی نو بیت الله ته ما دعا کې یاد کا نو چرته نبی اسلام چرته امتی امتی ته مار دعا واړه او عمر فاروق ته بیا وایي چې عمر کته ژوندې وي او تا اویس کرنیولی ده نو هغه نه دعا غواړه نو چرته عمر فاروق چرته اویس کرنی زور درجه ده په منځ کې عمر فاروق په صحابهو کې په دویم نمبر کې دی او هغه تعبیر صحابي درجې ته په سلم عیسی کې هم نشي رسېدی صحابي چرته درجه ده خو بیا هم نبی اسلام ته د هغه نه دعا غواړه پوهشې نو مطلب دا دی چل ته خیر چې کله د وړو نه هم دعا غواړه هر مولوی صاحب ته به خلک دعا نه غواړي دي د استاد دي کله به استاد دی ته ووایه چې ما ته هم دعا کوه دعا خو الله قبلوي پوهشې قالو دی ادعو لنا وغواړه موږ له ربکه ربنا چې بیان کړې موږ له ماهي څه صفت دی د غوا مناتې کوئ ماهي او ماهوه سره تپوس د حقیقت د شي کېږي موږ وو نه ماهیا او ماهوت را تپوس د صفت نشي کیږي د ذات نه کیږي سماج دې کم ذات ته نه دې څه صفت ده ماهیا چې ماهیا څه صفت دی وا قال او موسی سلام نو شان دادې یقول و یلا ان بقره بشک ده غادا لا فرضن نه بوډای دا ولا بهون ان بچای دا اوان به ذالک درمیانه دا پمند دی کی اوان به ذر دید لانی امام راضی دی کی چوی قیاس اجتهاد چکم دین ثابت ته زکه چې فارض ویل بکر پر دی مینس کی بیا حد نه بی پوری دی درمیانه دا دغه مجتهد کار دی هغه بیا په خپل قیاس سره دی دغه کی تفصیل وکړي اوانم بین ذالکا درمیانه دا پا مینده دی که فب آلو ما ندیر بودای دا ندیر وڑا دا مطلب لکر اصن چه منگ غوالا لو چه غاقی کری دو دو کاروی چه ندیر وڑا وی ندیر بودای وی نو دا خی قرمانه نکن فب آلو ما تو مرون نو که آجتاتو کم شد دیلار نو بیا سموده با راغلی دی نو قالو ایده ادعولنا او قالو منگل درفتانا یو بیل لنا مالونا چه بیان که منگل سرنگ ده دیگوان یر رنگ سنده جی الان موسار سامتوین چه یو بقره و علا لکه خدای دا غوا که رکار مطور ولی که چه یریگی چه که غوا علا لکنو مرنشو تبانشو دا قدکر دا خوی دی بارس شوه دکنه قال اینه اوی موسار سام شانده ده ویالا اینه بقرون یقین دا غوادا سفراو تک زړه دا اسپر نو چې زړه سفرا صیغه د مبالغه را چې تک زړه چې هغه ډیر زړی چې توروال مایلی ګان فاقول لونها خوان ورکی کتون کتا دی رنگ پل سری دی چا سور رنگ پخی لکه نیشتر گام دا چا شین رنگ پخی لکه مسلم لیگان دا چا برگ رنگ پخی دا برگو چا شتری توری پتی سپینی پر پتی دا برگو برگ رنگ پخی او دا چا برشت رنگ پخی دار چا خبر رنگ دی ها بعد خالی کی ای پا چا من که خوشا دی ها بعد خالی کی ای دیران تا خوشا دی دار چا طبیعت دی سو قرآن تر خوشا دی از او بزای که خوشا دی دار چا خبر طبیعت دی خدا شین رنگ نده شین رنگ و سور رنگ لکه دو گلون و ملون رنگ دا نظر خکی او طبیعت کلکه خکی آباد رنگونی چه پسری بار بوج روا دی فاک اللہ تطور نادیو خوشحالی خوان ورکی کتون کو لرا چه کتون کو تا گوری نوڑی خوشحالی گی قالو دولا ویتیگ نا لڑا بیاس بودا گردی را لگ قالو دولانا ویدئی اوگانا من دفارا درفتانا یو بیلنا چه بیان که ملا ماهیا سسی پت دیگوا اتن البقره کند داگوا تشابا لینا گرد اوڑا شپنگ بانده مشتاوی شپنگ بانده چه منگ کم اوگاری را وین اتن البقره دیوز البقره کلا الان گرد لاو تا بقرتون می بقرتون ویدی بقرتن خود دی علیب لام بیدی داخل کن دکره ته بوزن کای کین شیو ته سختی کی خا و ان انشاء الله او کتری منګه و یقین منګه انشاء الله کتری خو خجل الله لموت دولار به نبی سمه کی انشاء الله نه ویلی دل به الله د توفیق نه ورکړي خو انشاء الله درو کی د توفیق ولور کو چې غوای الله لکه قال وی موسی السلام انه شاندار وی الله انها بقره یقین دا غوادا لا ذلولن انا نجوتی دا جوتی پیجن ہے جوتی سوک پیجن ہے جوتی ستا ہے جوتی نہیں تو بھائی دا سٹھی نہیں چی سٹھ والا گورا سٹھی پوکشوئی لیکن پون دستارا پونہ نہیں پونہ پزمہ کلے گی را لگی کنا پونہ کا سرمندہ نا پزمہ کا جدہ ان کلا کشی کنا نیچے پر سٹھ والا گا جغ کی جغ پیجن ہے جغ اور دو بیان چھو دا کی تپاک بیان شے کی دی ایتا جگ ہوئی نو داگا جگ پری سٹ چوالا کی دی نو لے پتش جس کی کر رہی زمینہ منگا پا دیر را خافیت دوڑو کرو آم منگا پا غوئے واغ زخکول ہے آنو آبا ما دا کون آچے سبیر دگو با تی مایر رو با میں ہو دے با میں بکی کلی چکانی مو اوڑو کرو غرد بکی اگر آم منگار دیر کرو نو سٹ بانے مولا جگی کرو گردو بٹو کے داگا شانتے بیا با مطر نو په غټه باندې باغو نو بیا موږ رسول یو یو لګول په نرم پټی کې لګا یو سپکه غوډي یو سپکه لکه چې دا کور ولا تا دا دا کې نه لګې لا غسو کا لګې نو په دې طریقه باندې سره دې بار په داګه د 68 کلک شو لکه د پوند په شان دی نو بیا واغه جګ بچو پرون سار ته ما پخینو ور بیوی کول 68 به نه سو دی دا اچھے امید اللہ بے گئے نا سٹی کروی نا سٹ پہ کرداز چھو رہے کنا بنا چھو کرداز لیکن ادھر تا دن آسیم کنا نظر بس زمان قاڑا ہوتے ہیں ادھر سنگی نوے سڑے چھ رہے ہیں کلا پہ یو کنا ڈکی گی اکلا پہ بل کنا ڈکی گی او کله یو فلک ولې هغه دی عادت دی اول نه چې موږ در ترسو لګ لګین هغه لګ عادت شوی خو دا ناڅاپي دم دورې راشي درې څلور غټې شپږ غټې شپږ غټې درسي نو په دې کله په دې وخاړو نو ته ګورم عقل داسې کیږي نو کله ولې انت کی جوتینی اعلان نه چې کینې سمودا په دې فرش باندې سمودا تیر شي ان شاء الله جوتی به بیا ونه تنګي وژن نو غاړې اوزی جوتی دې انده لا دلون جوتی نه دا غاړې نه دا وته تو سر الارض چې اړې زمکا ولا تصل نه ارجی دا چې تصل ارض خرسا خړوب کای فصل ارجی دې نه ارجی د کجن سټی سټی کلک شوی پڅټ چولا غدا کی دیغه دا شیغونه کی ای مان نو یز بلان نو یز شوم نه ها اگې ته سوی زین نه موز او ته اگې ته سوی غدا شوم شه په سټ ولا کی دی ها چک نه چک خو لاندې راځي سی بار بار څنګه اند خو اروست شاته پوجې نو چې دغه فکر دی نو چې عادت دی نه هغه سټ بیا ګرمي کې نه هغه بیا سټ چوله چوله کړه او درې بیا ځینا نو چې دا سټ یوزي کنه غاړې یوزي نو بیا هغه غړ چوله دې سر تر ماغه م چورلی چورلی چور دغه په پروانی نو مطلب چې نه ارټ کړو او نه یې وی کړی دا سټ بالکل کچا دې مزیدا لا تصر نہ ارٹی دا چی جو چی خڑو کئی فصل لرا مسلمتن بی عیبتا اندامون بان پورا نی لکی کٹ دا آنی خپی گوڑی دی نی کانای دا نی غوگونا کٹ شیری دی لکه سنگ دا قربانی ساروی نی لا شیطا فی ها دا غنیشت پدی که دا بر رن اصل که دا وشیتون دی خواو حضب شیر دی وشا یشی مانت دا وشا یشی نو مطلب دا ہے لا شیطا بیا دا غنیشت دے که دا بل رنگ یعنی طول زیر دا حتی چا غلان دی دا خو اغا کروندائی دی اغم زیر دی خران ام زیر شند ام زیر ویختون ام زیر لیکن اڑو سپین دا بگی نیشت دا دی دا دور سخت والی شو آتا دا دی دا تا بودو بیدار اکڑا بیدار تا بودو مکوا دا دا غی یو پلیتی و خیال فیضا بخل بکر دغه پارانو کې چل ورکول ټال مټول کول نو دا تاسو نو کې چې حکم د تملاو شه دا الله فور دی کا ټال مټول مګه جوړ دی له بوزو په کوم اوري کدا خلا د ځوان مې چې چې بوډا شه بیا په قران دا کوم حکم فورن فورن عمل کوا که د حج دربان فرشه حج فورن کوا چې موږ دربان فرض بوز فورن کوا ګیر دربان فرض د سنت واجب دا ګیر فریدا کنه چل ول مکه وګړه لکه د يهوديان د عيسانو په شان بیا پتا کار ګرګران شي لا شيته فيا دا غنيشته په دې کې د بدران قالوا الان جئت بالحق وې ته اوس را لې ته په پوره حق دا ما حق په مقابل باطل کې نه دی ګورې کته دا معنا کې دروسه دی باطل ویندا خو کفر خبره اوس را لې ته په پوره بیان اوس ته موږ پوهې پیرا فذبحوها ودي هلالك ذهبا وما كادوا يفعلون او قريب نوچ دا کار کڑوے چالا نے اگر قريب نو سمانا شو کاد دا تے پھیل دے چھ دے غف دے پکم دغه بند داخل شی نو اگر ٹکئی دد مثال د پختون د پختون د جو چکینا وای نرا پنا س سڑ شے ما نو چوتا ودری گا وای نا سیما تو تای سوری دشا وای دا دا خله په نور باندې ځي پورتون د چاوي په له سوم کار نه په له دوی شتو کار په دې کار باندې بیا سره ملاو شو په له سوم کار په دوی شتو کار په دې کار ما خو د دوی شو د پورتون د ما خبره په دې کار ما کې د دوی شتو کار هم لاس کار باندې هم د دوی شتو کار د من خبره بدلو نه غو بیا خبره خاله کو نو دا ما خاله کو دا کار هم هغه فعل دی چې دې په کوم شی باندې دې خبره ورټکې نو دې دا کار کوو یعنی وی کو کولې وکړه دړنه نو یې وکړه نو دې دا کار کوم دې دړنه کله خوده کنه وړنه نه کو وړنه ولې نه کو چې دا وا موږ تبا ورور باندې کی دا واقعیا ختم شو او بل واقعیا درېم پلیتی قتل النفس و اتهام البری و ان قتلتم نفسا یاد کا چوجلو تاسو نفس فداراتم فيها اختلاف کو تاس پدې کې در اول کې کی دی کا کول تا یو بل باندې کا کول هغه کړه بل به هغه کړه بل به هغه کړه بل به هغه کړه نو والله مخرج ما کنتم تکتمون الله قرأ کوم کې ودا غچ وای تاس پټون کې نو یې مونږه ادربو وای دا مړې به باد په بادي ساده مړی باندې نو یې وو نو ژوند دې شو لکه څنګه چې الله دې ژوند وکړ نو کذار کې الله موتا د قرنګ ژوند دې بکی الله مړی وری کوم آیاتي اخیت الله خپل دلال لا لکم تاقلون خام خاطاس کی عقل راشی دی ځای کو څه څه خبرې کوم دې ته وخت کې نه اکثر مفسرین دی ځای کې دا ډوړ واقع یو غتول وای وای بنی اسرائیل کې یو کس اولګر خپل ترې وځو واقع دا څه چې دورونو نو دی یو لور واده بل دیو نو هغه لور واره هغه دوی والی چې دا لور دې مال راکړ ما دوی لا بېدخله ماشومان هغه وخت کې داسې د دوه دریو کالو پنځو کالو پته نه لري چې دا رګ به رامیخېږي که لالي به خېږي د دې وجې د وړوکان نه وینا مینا نیښه ځکه رواره به دې سبا نه به هغه چرسي بنګي نو هغه جینۍ به ستا عالم بیا به هغوی ستا مال راکړې ده چې څو هلک لوی شوی دی چې پته دې لګېدې نو هغه ته وایه ما چې دا ما تل درکړه وانا خیر دا تا نه وې نه خو چې لوی شي خیر بیا به در کوم اوس هغه سبا قاتل زناکاری او شرطي هغه به بنګي هغه به جوارګري هغه قاتل یا به ډاکوي نو ستا جنای به عالم هغه بیا ورکې نه جنای به تباه ورواري یا به هغه مشرکي بدعتي به وي پوه شې ملنګ به شي ته به هغه له ورکې بیا نو خیر دا یې ویلې وته د دې دغه د پلار مړ شو د دې الکو او الک ډیر بد کردار وخته چې سم مارو هغه ټول په جوارو په زناګو په زنا په نشو باندې ختم کړ نو بیا تر دې چې ما د لورا کا وې نه درکو وې دا چار کا وې نه درکو ته دا وی بالکل درکو ته سم شه بیا به درکما هغه ته مې دنه نو هغه دا اراده وکړه دا تر مړ کما نو یو وداو کوم چې د مال به ماته پاسې لور به تیم واخلم دې مال لور نه کوي ابل با دې مړ کوم د دشمنان په ګوزک به وګورم نه په دې ته معلوم نه هغه اثرې مړ کا ترې مړ کو نو یو ګور د دشمنان په ګوزک په غي دا وکړه هغه موسی علی السلام را لوي ما مونږ نه کړې دې په هغه را هغه په درالو نو الله موسی علی السلام ته وی چې دا څه وکړه چې فدربو اضربو او هیدا مړې هو ضمیر مړی تا به باز په باز یې سره دې مړی باندې نو چې یو هغه ژوند دې شو اصل خدا واکړه لیکن دې ته جاج دا جوړ کړ چې موسی علیہ السلام د دې راز موسی علیہ السلام ته الله وی چې دې یو غوا لا لکی د غوا په وېسه دی وی د غوا وېسه دی راوغلی او په غوی دې وای دې به ژوند شي وای دا غوا دې د فار الله الله بیا چې کیسه کته وګوري نو پانی په سمې ډکی کړې دي چې دا غوا بیا کوم نه ملاو شو دا غوا دې شاو او څه دې کیسه هغه دې یادول نه اوبه څنګه هغه لس پانی غو پیډه کې کړی دی مفسرینو واژه هغه ملاو شو بیا واجه ملاو شو په ځنګل کې نو مور ته چې هغه ته په داد خبرو کې نو هغه ته قدرج د کپلار وینې سره نو هغه یو سای پرې په ځنګل کې نو هغه غوا ځنګل دوره جو جو هغه بیا چا دی وی چرته سم تیو او د کغه غوا ټول کلی کې پټول ملک د کغه غوا ان وای هغه چا دی وی نه شو نو مور ته چې لوګه چې داسې په توه ما نه را کیته تفسیرونه کړې هو ودیر دوی د کیسره انا ایته په واته سوال چې غواړ راشي انا غوا په تاسو چې په ما را سور شه د کسور شه د غرب باندې کی ته دا نه سوري کوم نه سوري کوم پینا اچرای والی نو چرای والی په دې به خرڅه کړو په دې به د دې په سرمنه چې تور لا دامن ته کې دې د سترو نو دا پر باندې خرڅو نو په کرونو باندې غوا خرڅه ته کیسه جوړې کړې ایته جت نشته په دې باندې مونږ پیرات کوو شه قران مفسر دغه بعد علما ای وای چې دا جدا واقع ده جدا ده اکه توای چې دا دوار یو واقع ده نو دا غوا واقع رستو پا کارو ده دی قطنه دا مخی پا کارو نو تقدیم و تاخیر با غیر نسل دلیل نسنگ که کویتا تقدیم تاخیر نسنگ که دا غوا واقع که چرده مڑی سروا نو بیا پا کار چه مڑی مخ که وی دا غوا واقع رستو وی چه مڑی شون بیا غوا لالا شویده کنه یو دویم دانه چه ابن کثیر وی و طلبوها 40 سنه سلوی احکار دی دی غوا پته کړل وای مبصرین لیکلی نو مبصرین خدا هم لیکلی و طلبوها 40 سنه او کتوای چې دا غوا دا کړی دی مړي دا وای انما امرهم بذبح البقر دون غيرها پوشه دون غيرها من البهائم ليهون عند معبودهم دا غوایو د دیره فارویلوا ابن دغه ذکر کړی مدارک ذکر کړی دی او دا رنګي امام مردین دغه نورم ذکر کړی چې دای په پدیا لاله کړو چې دای په دیز باندې د دای د معبود پخ کار شي نو کله چې په غوا باندې مړ ژوند شول نو دا په معبود دی لاو چې شول غوا په نورم کې دغه شو برکت وانه چې مړ په ژوند شول هغه ما بیره مغرد شو اصل وی کړل امړ پروتو ابن کثیر وایي سرویخ کالا نو دا مړ سرویخ کالا پروتو دی غوا په دګر دي دا قاتیان وړو اس قاتیان وړو یو ورځ یاد ور کیږي نو پرې وړي کې ور چا پیر دغې خي یا په پرچ کور باندې په پرچ غټ پرچ کې ور باندې او ویلګا پلان کړا دي ډینګلرا دي او خبر اړ بیا به وي جنازه کیږي اره کې نبی اسلام وایي اصل بل جنازه چې مرشه فورن جنازه کوي امام ابو ذر رحمت الله علیه وایي اغوی اذا مات احدکم اول النهار فلا قیلن الا فی قبره یو سره تاسو کې مرشه نو هغه بیا غرمه باندې ترې مګر په قبر کې چې سار مرشه دانه جی مازیګر به جنازه کوي سار مرشه له 10 بجې اته بجې مرشه 10 بجې جنازه وکا وایدا ما تا دکم اخر النار ماسبخین نه روسو مرشه نو فلا میتن الا فی قبر نو بیا به شپه په قبر کې د شپې نه مخکې چې په قبر کې دنه کې که اوسره ما خام مرشه زری خخوا اترو به جنازه لیکن دای به یخی اورګا دور په یخ بوار به ته چاپیر غیاب پرستیږي چې پلان کړی دی د الله کوم ماتر پیغمبر کوم ماتر پوښ نو دار د سخاتیانو مړ کوم یو ورځ یو تور تیری او دغه مړ سروي برو دی پروتو دا کړل نه دي ابل غلی یو هم نه انده معبود هم سبحان شو بل تقدیم او تاخير بل اذ اس سر ذکر کوي هر یو اذ جدا واقع سر ته تاسو ګورئ لګا وایز ان جی وایز نجیناکم من آل فرعون دا جدا واقع بیا آدم ور پچا وایز فرقنا بکم دا دویم واقع وایز اتینا مسلتی دا آت نمبر تری پر کې بل اذ دا ځان واقع وایز قال موسی دا ځان واقع وایز قلتم یا موسی ځان واقع وایز دا اذ سراغ لا ټول ځان واقع دي وایز دا ټول و دوتن تکي وایز وایس قال موسی لقوم یزان وقتوا وایس قتلتم ناسا دزان وقتا او بل قاعده زکای مفسرین معلمان وای عالمان وای تاسیس اولاده د تاکید نه تاسیس دي ته وای چې هر واقع جدا جدا بیان شي دا تاسیس یعنی هر واقع خپل خپل مقصد جدا لا بیان شي دا تاسیس دي او تاکید دي ته چې دا یو واقع بیان شي دا بل دای تاکید لا یو ګرځي دته تاکید وای نو تاکید بهتر نه ده بهتر تاسیس ده اوس که تو آنجه مو پتری لیکلی او ملک صاحب کور ده یک ده اصطاف خانه من تا تقیه خودشه چی شه داری اصلا خوش اوس شبه پا دیر آنه چی فضری او این ریبو بی بعد ها زمیر وی موانند ده او دا غات راغله وانه ها زمیر موانند ده دا نفس راغله وایس قطر دم نفسن نفس چگر در دست موانسات و سمایه و نبیخا نفس موانسات و سمایه و نبیخا نفس تا زمیر دا زمیر دا موانسات و مذکر دوار راجی کیگی لکر فت داراتون فیها دکر سڑه مرو کرن فت داراتون فیه خویو نبی کرن فیها نو تا تو خلاو که پیه فیها پنی نفس کی نو دارم دلتا ادربو هو زمیر د مذکر راړه په اعتبار نه چې سړی وو او بعد یا کې ها زمیر د مؤنث را په اعتبار چې نفس وو خوږه ها زمیر راړه په اعتبار چې نفس وو خوږه د دې طریقې استخدام وایي چې یو لب چې یو ځکه دو زمیر راشي یو شته یو د یو مانو کبل بل ادربو وایي دا مړې به بعد و بعد یې ساده مړې باندې ها زمیر په بعد یې ساده نه سوانه نو یې ور ژوندې شو او ستا فار کې دوی په بطر لیکلي لیکلي دي موږ باندې رد نه کوو خو محمد دار په کې دار چې دا وایي چې هر واقع ځان باندې شي کذالک لکه څنګه چې دا مړ الله ژوند د کرنګي ژوند دی بکې الله مړی دا قبرونو کې چګم دی دا قبرونو کې ژوند دی کمړی ته چوي روح پکې پروت دی نو ژوند دی چې روح پکې او ژوند دی مړ دی ته چې روح ته نه وتی نو روح ته بهر شه د خان یا لید کې سي جین کړي د قیامت پر دا بدن چې برابر شي یا برابر وو د وخت مثلا نو خاورې شوی نو روح پکې و نه یو رابطه د روح سره وا چې دې په دور په دې په نعمتونو په تکلیفونو احساس ورته کېږي نور دې په دې نه شو نه د سترګو کولاولې جنې په غوږونو ساوې دې شو صرف دور وو چې دې احساس کېده دا دې خوږه نو د قیامت پر ما یې وېزه نفوس زو ویجت کله چې روحونه بدن کې یو ځای کړی شي نو بیا به دې ژوند کېږي خان نو ته چې وایې چې په قبر کې ژوند دې نو بیا قدار کې یو الله الحي پکارو دا کړه ژوندۍ به کېله ژوندۍ نو دا تحصیل حاصل دی ژوندې به سره ژوندۍ کې وایي مړی ژوندۍ دي هلکه چې مړ ژوندۍ څنګه دی چې مړ وي نو مړ به چې ژوندۍ ژوندۍ به مړی وایي ژوندۍ دي خدای دې وي خو باسه دا څه خبره کې مړی ژوندۍ دي څنګه ژوندۍ دي دا څنګه ژوندۍ چې تا لامبولې او تا خخ کړې دی تا جنازه کړې دي ژوندۍ جنازه کېږي ژوندۍ خخېږي اکتو د ژوندې و نه په اعتبار د برزخ ژوند دی دا روح ژوندې د بدن مړ شوی دی ځکه د بدن جنازه شوی دی بدن له غسل کړی شوی بدن خښ شوی دی او روح ته له بره لین تک مسلمانو اګه کافرو نه لاندې سجین ته تله مړ ژوندې دی مړ نه ژوندې روح ژوندې مړی بدن مړ شوی دی روح ته وته دی وو شه کدار کې وه الله موتا د کرنګ ژوندې به کې الله مړی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ أَوْ قَيْتَ أَصَبْقَلْ دِلَالِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ خام خاطر اس کے عقل راشین او زجر رکی ثم قَتَتْ قُلُوبُكُمْ بیا او برا سخ شستاتونا و یهودیانو من بعد دار که پس دی واقعاتونا دا دور واقعات دوری دل نفکار دا وچه نخوی نرم شوی ظالم زیان من دوم دا دور واقعات من رو دلنا چه گورا دغه مون نه جدا شه بنگال مون نه جدا شه د دې ملک ټوټې دو ټوټو کېدو خطر ده افغانستان د مونږ تقریبا لاړ شام د مونږ نه تقریبا لاړ عراق د مونږ نه لاړ مصر تباہ و برباد شه چچنیا بوسنیا تباہ کیږي زمونږ خلافت ختم شه دا ولی وجه هم دا چې د خدای کتاب ته مونږ سپک کتلی دي نو بیا هم زمونږ وړه کې نرمي راغله چې الله کتاب ته کینو او الله رضا کوي چې الله موږ هغه طاقت راکړي چې مخکې زمونږ وو بیا موږ له سخت شو دي د الله کتاب ته نه کینو د الله حکمونه نه منو ثم قضت قلوبكم بیا وګوره سخت شو ستاسوونه پس د دې واقعو نه فهیه کلکل حجاره نو دا زړونه په شان د ګټو دي او اشهد قطوه یا زیات د ګټو په سخوالي کې ولې وإن من الحجارة يكنن بعض الغطنا خامخا قد يتفجر منه الأنهار چبيگي دو دل دونو چبيگي داغين داغين نيرونا بعض غطي داغين نيرونا بيگي سو پکلامي سو پک کپڑے بھی دي سو کی سکی سو پتر استاد کا غٹ کر استاد رنا چاہتا خیر ہوتا استاد رنا چاہتا توحید کریمہ ہوتا یہ یہودی استاد رنا چاہتا روغ خبر ہوتا چاہتا کم بختا خود ګټې نه اړه سخت شوی دی که نه وینا منها او یقینا بعدې دې ګټونه لما هغه دي یشقوهو چې اچوي فیخرج منهما نو راوځي د هغې نه اوبه چې هغه ګټه ماته شي دننه لوندی نو ستا د اړکه چا مات کړم دی کې باړو لوندوالی دا دور وچ دی وینا منها او یقینا بعدې دې ګټونه لما هغه دي یابتو من خشیت الله چې ور غړي دی ار د الله نه د بر نه ور غړي کتر شي نو استاد تکبر دی دور ذلتونو چې مسلمان د تور ذلیل خوار شي د کافر د لاند راغله او دا د بچان در باندې فات راغلی چې ذلیل خوار کړی دا څو وزیران خو لیکن تا که تا کور ختم نشه ا ګټم د بر نه ور غړي په زلزلو سره زلزلو شي ګټ ور غړي بنا پتا دور زلزلې رااله دا دور انقلابات رااله لیکن ستاره کې نروی آنگه تکبرن چه قرآن تا که نه دا اللہ کونو منی خوڑه دی کلک دی کنا و من لا بی غاقلنم آتا مرون آنه دی اللہ بی خبر دانا چه تاتوی کوئی او ساقا سنور پلیته دا موجودم افتت ما هونا حمده دی استفهام دی دنکار آتا تو امید کوئی او مؤمنانو تطمئن کی ضمیر مؤمنانو اتا تو امید کہ مؤمنانو ایؤمنو لکم یؤمنو کی ضمیر د غائب علی کتاب دی چې تصدیق وو کی دا یهود ساتو وو وو حالیا او حال لاره په تک سره د اورل دینا یس باونه کلام الله چې اوری کلام د الله ثم یحرفونه بیا اړی نه کلام د الله لا من بعد ما د خپل معنی نه پس دا نه چې دی پوه شي په هغه باندې وم یاده مونده فیږي تحریف هر پوشی اړول ته وایي تحریف اړول نو کله دا لفظن به کو کله به مانند کو یو دو زمنګ دې کې لفظن نشي کول په قران کې لیکن مانند کوي مانا کول ته دغه کی تعریف کی وګوره وي ان کلا تو سم مو ذات ته نشي اورل وای دا خو نه دی چې دې نه اوري دا تحریف وکړه لا تشر بیا دې سم کړي ماغله ما پاتون وای لکه به ماغله کړه ډیر بیا خلې نو دا تحریف نه کله وای دا يهودو لپاره دي دا تحریف دې کړه نو چې یو ځای تحریف کوي ته ځای دا زمما ملګری شي اغه يهودي مولا يهودي صفاتونه مولا چې تحریف کوي بدعت کوي استان عملګر کوي ته دا تم کوي دوه نرمي کو دی وسام چې دا نه سمېږي اتفاق له انکار ده خانه یو پليته د موجوده او تحریف دیمه پليته وای دا له کل الذين امنوا او کله چې مخامخ یا کتا ته امنو چې مارړ ایمار او بده ربکم یو یو الله لایق دی عبادت یو الله لایق دی بلې دی مخلوق ټول محتاج دی نو وای وتا مرنا مونږ ایمان راوړل وای دا خلا باد او کله چې لار شي باد نه ویلا باد باد وتا ا مشران څخه لار شي نو قالو وای وتا مشران د کشران ته ا ته حدثونا آیا خبروي دا بیان کوي تا ته مؤمنان ته بما پاغ باندې فتح الله علیکم چې غلبور پیدا الله اغول پتا ته باندې تا غي ته توي تا ته په حق دا قران د الله کتاب دی تاسو ته دا وایي یده غلول يهودي مليان شو نو چې له دا واړه چمچي مونې وای چمچو وای ا مګ موجوده دي او تازه خبرم دي ته نو په دې بدبخت بچی تاسو وایي چې تاسو هم دي نو په دې باندې غلبه ده دا څه کوي ابېما یو حاج کوم به ا دې پر چې جګړه بګی تاسو سره به په دې خبره باندې تاثر بی این درم بین پنی درم ساتو پا قیامت که روان دا دلیل نوسی چی دی من منلو و بیام نم خلافی کو نو زانگر کوئی افلا آتا اقلو هم و تاس که اقل نیشته دا تو کوئی تاسو بی اقلو نو رد پی که اللہ اولا علمونا آنن پودهی ان اللہ چکرن اللہ پو دې پاغه باندې پټې دی افا چې کار کوي الله نه پټ خو دی اوس دریم دریم په لیدو موجوده و تقلید د آراو د مشرانو دوه کدو مشران ښا یو هغه مشرانی چې هغه اهل حق وي هغه د قران سنت تابع خدي کی دا غي تقلید لازم دی یو هغه خلبي چې د قران سنت خلاف دی عقیده د قران نه خلاف ده مرلا سما ثابت ثابت ای وسیلی د زواتو ثابت ای دین فروشی کئی نو دک خلقو تقریب بیا ناروا دی نو دید اکی رد کئی داگا تقلید مضمون خواه و من هم اباد دی کتاب واراونا امیون امیان دی انپڑا دی لعلمون کتاب چه نپویگی پا کتاب بانه مانن تفسیرن نپیگی الا امانی مگر صرف تلاوت تلاوت امانی مان رستل و انهم الا ظنون انیدی مگر اٹکا امام قصائی مانا کئی الا تلاوت القرآن الا تلاوت القرآن ولا بھمون بمطلبی پا تلاوت بانی پوئی گی پا مطلبی نفی گی اگر نو قرآن قاری سے بے قرآن تکڑے لکھتو تا قرآن را شوئی دہا پیجی مازد خو پیندر رس کردان جانت تا بیان زوائی جانت سکو زوائی شل کردان جانت تا بیان آقاتی سیدان استدلال کردو لے آنچے حافظ دو قرآن پر لس کتا بی حافظ دو قرآن نرے مرادا آگی کے غلپات دا سی دی فستاز حرو چیزان پی خب پوئے کی فحل حلالہو ا دغی قران حلال حلال وګنی او حرام حرام ته دی حرام نو بیا هغه د لاسو کتان سفارش کول شي نو اپی سما ته په قران کویږي تا او تیسر پر د کړی دی دا قران نوم د الفاظو القران اسم للنظم والمعنى جميعا قران خون د الفاظ معنی دوړ بل په حقیقت کې قران نوم د معنی دی د الفاظو خونه دی نو ددا نش د جوړې موږ په جنت ته نو امانی صرف تلاوت اله قران نه ځکه مثلا وینا موږ مشرانو من مشران ویلې چې د بشپاړو تلوم کې نو تقلید د آراو د مشرانو غلط آرا پامینو ګوره لفظ اومی په قران کې راځي په دوه معنی یو راځي د عامو خلکو لپاره هغه ته معنا انفړ دا منصوب بسوی اوم اومیو ته ولي وایي چې د مور نه سم پیدا دی اکشان دی د مور نه سم پیدا کیږي یو پاک پیدا کیږي یو انفړ پیدا کیږي نو ښکاله زمونږ د عامو خلکو لپاره امی لفظ راځي یا اومی نو معنا انفړ لکه څنګه چې مور نه پوهه پیدا وم د کشان اوسو انفړ دی او کله چې دا لفظ نبی علیہ السلام لپاره راشي الذين تبعون الرسول النبي الامي نحمه سفاره کې 157 نمبر آیات کې الذين تبعون الرسول النبي الامي هغه ځان چې تابعین کې د رسول چې نبی دی امید دی او هغه د امید باندې پړندوي هغه دا کې بوای پاک باد لکه څنګه چې د پاک مور نه پاک پیدا شو د کزن تر مرګ پورې غ پاکو پاک بار او کله چې دا لفظ عامو زبر راشي نو بیا مطلب دا دی چې انپړ دانه چې پیغمبر ته انپړ وای ځکه ادب اگر چې نبی اسلام لیکه پړنو لکه د دغه نه مخې نبوت خو بیا هم دا لفظ انپړ چې کنه پیغمبر ته ویل دا بیا د بیا لکه نن سبا بعد خلک یو سړی به قران به وای معنی به کوي تفسیر به کوي اله وای دا امی دی نو دا ظلم کوي دا سړی نه ها ظلم کوي دا سړی امی نه دی هغه دا لا باندې عالم دی د خدای کتاب امی ته چې دا قران لري زده یو صورت خلاصه هوا زبانه ونه ما امی ته دا قران نه دی دا ماشوم دا عالم دی دا عالم دی دا ټول عالمان دي د قران ور دي د اوس ته په دغه چې کوم اصول ول دا ټول دی ماشوم ته دی ټول ته دی دا تا خلاصه سره په فاتحه به قری ټول او ته معنی او ته دا امیان نه دی امی ته چې دا قران نه دی دا عالمان دی لکه نبی علی اسلام ته امی ویل واشه امی خو ارثر د مور ته پیدا شي مور ته پیدا ای خو ان پر هغه وخت کی چې قران نه ویل نو امی دې خو ان پر دی لکه کله چې قران هغه به امی نه دی دا الله باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته امی ویلوم ناروا دی د پیغمبر وارث چې قران به نه ته امی ویلوم ناروا دی وی اف لاند کې ډیر قران او ډیر خور امی دی وی نو ماته کم وخت امی دا سوته امی ان پړه دی ته دی قران ته علم نه وای امی خو هغه چا چې ته علم دی کنه نو قران علم نه دی ته لازم تعلیم ته امی خو ته چې ته دوره نه پېتی او عالم ته امیو یې کم وخته فمنهم بعد دینا امیون امیان دي انفړه دي لا علمون الکتاب نه پوهېږي په مطلب د کتاب باندې د قرآن په د تورات په مطلب نه پوهېږي الا امانی مگر صرف په تلاوت یې زده کړې افیچ صاحب دی افیچ زما یو شاګرد دی کاکا جی باندې مشهور دی په دې های کورټ کې لکډیر سینیر وکیل دی های کورټ او سپریم کورټ کې یو ځل راغې ما ته ټلیفون یې موږ دردو زیه مې د انګلینډ نه راغلی دی وایي دردو ما راشئ که چې راغله نو هغه دوی ما ته ویي چې استاد یې دا پلار مې نه وایي دی څه ګډې وړې وایي ما څه وایي وې ما ته ته ټلیفون وکړه دې مو خور وکړې د امریکې نه چې ما دلته کې زه حافظ یم د قرآن چې ما وایي مبارک شه بابا ما دلته دیرش کسان پیدا کړل وی دې راته چې دیرش کسان جوړاند کړل ما چې څه وی ما ته ته وی چې دیرش کسان جوړاند کړل نه ما د په ټلیفون جنگ وکړ وی دا ما ته چې راځم په سلا بیا وکړو یو زر أغلې ما په سلا نه ما ته راو ساج دزو چې را په سلا وکړي وی دا تر أغلې ما منګل په سلا وکړه وی دې ما ته چې تا دیرش کسان جوړاند کړل انواغه ته څه وایي ما ته استادی او کار دی ویدنه ما ته پوسو کو چې تاله دی دا موسک چې کوم وای الحمدلله تر ورته دی معنی در دی دوی چې نه دی ما ته دا هڅه شرفه نه دی قران کنه دا خو افیز نه دا افیش افاهج رون شو دغه به حافظ الله چې په معنا پوهېده کنه نو تاله معنا در دی دا اتیا ځان تحفظ حافظ قران خو هغه وی چې دا قران حفاظت کول شي نو قران خو تش د الفاظ نوم نه دی قران خو د الفاظ معنی د دواړو نوم دی نما ده لکه دیم تی کوئی خیر ده حفیظ ته با خو خیر ده تان ترغیب در کئی چه تش الفاظ مده خو کن لگ معنی ده که کنه چه سوک پویا که نوی پس پی کوخ رمان ده پس خلاف نیو خو کم از کم پا معنی چه او دار طول قرآن مجید ویلی ده او ده سر شروع الحمدلله انتر اولا تد اخیر پوری و ناز پوری پا یاد ده گران کار کرده نو ده الفاظ ده کول پا یاد من گران کارو او که معنی معنی باسان را کرده نو چې دوره ګران کار یې کړم دا معنی وته خو افتیز دکه کنه نو ته چې افیجان دی وایو لس کسان در نه کوو جنت ته ته به څنګه لاړ شې تا کله ټیک نه تا ته په معنا پوهېږي نو ته شرک پېژ شرک څه ته وایي ته بدعت پېژنې نه ته قرآن ته ناست یې ته به بدعت نه ځان څنګه بچ کې نو چې ته بدعت کې څنګه به جنت ته لاړ شې چې ته شرک کې جنت ته به څنګه لاړ شې اول خو کینه زده کړه کوم وخت دې تش په دې خوشاله چې زه خو وایم پېژما ومنهم اميون اباد الدين اميان دي ان پڑھ دی لا دم کتاب چن پیگی پ کتاب بان پ مان ر کتاب الا امانی مگر سر پہ تلاوت امانی لستو تھوی لگ رستو گور لک صورت حج گور آیت نمبر 52 سورت حج آیت نمبر 52 وما ارسلنا من قبلك من رسول انا لگل من مخستان سو پیغمبر ولا نبی انا یو پیغمبر الا اذا تمنا بلکل چی اغبا لست دا اللہ کتاب و القى الشیطان غردولا با شیطان فی امنیتی پا بیان دا تلاوت دا کی پا بیان دا پا په درمیان د بیان ده کې وسوته نو زه که تمنا مان لوستل د الله کتاب بدل دا کې ما امانی لوستل د الله کتاب دا معنا مفسرین کوي یو معنا امانی معنا دروغ اکاذیب و منهم بعض دینا امیان دی چې نه پی په کتاب باندې الا امانی مگر دروغ کسی می سے جوړ کړی کسی به بیانې کدو ته قران وای مون خو امیان دی نو هلکه په جمار کې کسی والے کې الا امانی مگر صرف مگر دروغ کسی می سے یا امانی مانا ارزگانے دے امان بلا را آباد این آمیانی نبی پا کتاب بانے مگر ارزگانے امان بجنت تدو من قال لا الہ الا اللہ دخل جنن پا قرآن نبی گے اور ارزگانے کے جنت تبادم سنگ بلار شے ونم اللہ ظنون او ندی دی مگر اٹکلیان نو فویل للذین تونا زجر مولیانو تا دا زجر ولی ورکی چه دی دلات خلق امیان چیو دی کتابون بلی که او خلق پا قرآن پوی نکو نو حالا کر دی دا فردا کتانو یک تونا کتابا چی لی کنی کتابونا بی اید امپلاتون اخپل بانده دا اخپل زاننا یک تونا کتاب ایدیم من تلقای انفسیم خدا مانا او ست دا و چالا کد دی چی پلاسو کتاب نکی نو پلاسو کتولو خلق کتاب نکلی دا سور کتاب چی دی دا تون پلاسو نکلی کی گی نو چی دو کتاب نکی غلاق دی نا چی کتاب نکی او دا زان نی نکی نو دا کالا کد دی من تل دی وجہ کتابی مانا که من تلقای ان پسیم فویلو للذینا حالا کد دی دا فردا کد دا چی لکی کتاب نا پا پلا سنبانی د خپل ځان د ځان کسی می سي د دروغ ا بیا وای دی ها دا من عند الله دا طرف د الله نه دی لیش تر بي سم قليلا د پر چې واخلي په دیوان دنیا له دنیا په ګټي او په ویل الله ما هلاکت دې د پر دا نه چې چولی کلا سوندې د الله چې چلی کلا هلاک دي او هلاکت دې دا نه چې یې کوي اوس وقال لن تمنا النار داغه څلورم پلیته موجوده و مخصصین لیان بودن بیل جنه دان دا جنه ٹکادار کردون وقالو ویدی لن تمسن نارا چری چری اوپن رسکی منتور دا جانم و جانتا ندو الا ایام معدودا مگر یو سور رشمیر ابن جوزی رحمت اللہ علی مانا کئی قرطبیو ما چی انہا عددن عدد الایام اللتی عبدو فیها العجل وې دا د دې چې کوم ورځ شي وې دي دا هغه ورځ دي چې په دې کې د سخی عبادت کړو د دې د عقیده وا چې څنګه مشرانو سلوي خورې د سخی عبادت کړو او موږ جنت جهنم ته ځو نه او که فرض کوم لاړو د خپل مشرانو د ګناه د وجه نه نو زیات نه سلوي خورې ته کړو بیا موږ راوځو د دې وجه د يهود سړې چې بمړ شو چې سلوي خورې د پوره شو سلوي ستې به وکړه وینم په بابا جی جنت ته تللی دا یهودیان نو زمو مسلمانانو وخت پښتنو بیا خو پښتنو وخت ځکه چې موږ خپل يهود اصلا زموږ اصل يهود دي بیا موږ کې دا غږ دا شي راغلي پښتنو کې یا په دې ملکی دوان فارشي دي موږ سره نو ان دوان او کوریا کورم کوریا کورم هم سب وختي کوي نو دا غي بیا موږ غوسي سل وختي او یې بل چهلم دی وي د پلار سل وختي مال او کس کار راړ ماده شي دي واده ده وینا ده پلار می چه سلویختی ده ما سلویختی ده خدوی پلار بچه را ورده وینا پلار می مرده نو کم باقت هست چه سلویختی خود خدوی چه سلوی خود دویشه نو بیا قول هم بی کپره بدلی که موزونه موزونه کهی بیا نو سلویختی پکه چه کرده پیغمبر سلویختی کرده وای خیرات ده سلویختی چه دوگره سر ده خیرات نره خیرات آغر چه په طریقه ده پیغمبر بانی نو سا پیغمبر سلویختی کرده صاحبه کرده چرته امام ویلی سلویختی دا د يهوديانو یو رسم و هغه شروع کړو اته کې سلویختی یا به د درې د کې دنه دنه کوي نو دا هغه د دې دوه طریقه نو باید به درې مې خیرات مړي پس دا یو ځان کوي دا د دې دوه طریقه را یا به سلویختای کوي یا د جمیش به کوي الګو چې درې د پوره شوي صدور مرزانی او که خیرات او په غریبانو به خوري دا کده مړي پس کوم خیرات یې غي سالي ثوابي اگر لپاره هغه ثواب رسولی مړی تا نو چې ته په مالدارو خو نو په کها ټول ذکر کوي چې په مالدارو دا ډوډۍ خو دا دا ځل کنه علي ته چواچې نو چې نه دا ډوډۍ واچې پېتا ثواب ملوي دا چې په غریبو خورم تا ته به ثواب راشي دا ثواب به ته مړی ته وبخي ډوډۍ خو مړی ته نه بخله کی دا الله باندې ثواب بخله کی نو چې ته په مالدار خورم ثواب دیو نه نه علي ته خود ګولیا په غریب باندې اوخرا نو هغه دواو کی او تا ته اجر ملاوي ته یا الله د دې ډوډۍ دا اجر چې دا زما غمړي ته ورکې دي ته عيسى عليه السلام نو په مالدار خو نه شو دی په مالدار باندې خوري اصل یو ختی ولې نو وي خله د جمیش په رومبانه د درم دا وای درس می قل له ارزم او ته درس می قل نو راتم د اسلام کې راتم چلیږي ټول په ملي ولټه دي خو د مولیان ویل نشي امامته دی یریږي چې امامتي به خراب شي یا مدرسې قائم کړی بیا څوک به غنه ورکوي چاندې نه ورکوي یا یریږي څوک بې عزت نه کوي امام قرطبی ذکر کړي ذات المسیر وا لیکلی دي امام ابن جوزی و انها عدد الایام التي عبدوا فيها العجل دا ایام معدوده څه دي دا هغه ورځې دي چې په دې کې د سخی عبادت او سلوی پرندې قل اتقاتم عند الله دوه معنی کوو آیا نیولی تاسو الله تخلو د عبدیت تا لا اله الا الله ویلي نو چرې خلاف نو کوي الله د خپلې واد بیا هغه جنت ته دي نو استفهام د انکار دی تاخو تاسو خو الوزم نشته توحید هم نشته یا هغه سی تاسو الله نه واده الله تر واده کړي څه بل بیا نو الله خلاف نه کوي نو نه تر واده کړي نو ساکې توحید شته نو داسې وایې دروغ وایې ام تقولون یا وات الله بنا چې تاسو باندې په استاد مد ته مد خطاب بلا بشک بلا دا چې په مثبت باندې راشي نه منفي کې اچ په منفي راشي او مثبت کې قدم الټا کار کوي لکه کا دا فشار دی بلا بشک زی بجانم تا زی بجانم مناسو کتبت یتن چې وی ک شرک وخارت بی اراغیر کدو لرا حتیتو دی گناه دی شرک دادو یه تر مرگ تو باونه سر شرک من نو دا کدان جهنم یا دی دی بای بده که همین شا تخویم اوس بشارت والذین آمنوا اخرن چې ویم الله مطلب او بزرگ ربکم چې یو الله عبادت لایق دی او الله دی یو الله رحمت کو یو الله ته سرکت کو او عمل وکنه بلته بیان کو مطابق سنت عمل وکړه نو لایق اصحاب الجنه دا که ځان جنت یاندي دای په دې کې همیشا دې ځای کې وګورئ والذین آمنوا د امر ساره ات په کړه په امنو باندې نو دین ثابت دی چې ایمان جدا دی او اعمال جدا دي دا اعمال په ایمان کې داخل نه دي که اعمال په ایمان کې داخل وي نو اتب بیا نه صحیح کیږي د جز اتب په کل باندې نه صحیح کیږي امام سید محمود الوسی دا نقطه بیان کړی دا چې د عمل صالح اتب په کړه په امنو او څوک چې وایي چې ایمان مراقب دی دا نوم دی تصدیق قلبی او عمل بالجوارح خدا وی ذکر صحیح کیږي چې دا عمل آتا پی کڑی پا آمنو نو کچر دا آمال پا دی ایمان کی داخلی یا دی ایمان جزوی بیا دا عمل صالح آتا پا چکم دی دا پا آمنو نسی کیږي خانا ذکر دی جز آتا پا کل نکیږي قانون دا خلاف دی یو دا نکتے ذکر بلی دا نکتے ذکر کرده چی گوره کاسی نمرات کے شرک بیان ممکن فاولاکا ففی رید تفریح فاولاکا نو فا در تفریح دا سمانا یعنی دا جهنم دا چلار دے پر اخپل عمل لار لیکن دیده والدین آمن آنسا دے فاولاکا نو ای دیکھ اولاکی را فائران را اشاره دیتا دا چی جهنم تا را پر اخپل عمل جنت پر اخپل عمل نیتا لے جنت اللہ بوتل لے خود دے او نیک عمل کرو ایمان رو اے نیک اللہ تے خوشحالہ شو نو جنت تا دے اللہ پا عمل ننے بوترے اللہ پا خپل رضا پسابو چی اللہ رضا کرن جنت ور دکا عمل لکھو ہم پیدایو کرن عمل لکھو ہم پیدایو کرن منگ عمل لگو جانم تو پا عمل بار منگ زیاد لگا دے جہنم نا بچ کے دیشو بس جنت بیا منگ لے اللہ رہ لکا یو ساروے رہ تا آغست رہ یوی لدے آغست رہ نو تے چی والدہ خوراو کر کے پا دی خوب آغا یوی کئی کنا دکرا منگا اللہ پیدا کرو عبادت لے پیدا کرو کنا عبادت خوب منگ کو پا دی عبادت با منگ صرف جہنم بچ کی گو و دا جنت بی اللہ مولا پا خپل لگا کرا کئی نبی صاحب ویلی ہو چی جنت تا یو سڑے پا عمل نش داخل صاحبی ہوتا چی یا رسول اللہ تم ریاو تو حق اللہ پا ما خپل را خمکی جدا خبرا و دکرنگے منگ چی دا نیک عمل کو پا دی منگ زیاد را جہنم نا بچ کی دیشو بیا باقی من نه الله چې راضی شي پدې د خپل رضا په سبب برکت باندې موږ له جنت راکې دا معنا ده خام امام سید محمود الوسی دا دوه نقطې پدې باندې ذکر کړی نو مو دویم خطاب ذکر کړ پدې کې درې فلتې د پخوانو وي اثرو د موجوده او تطیما بالتقویب او بال بشارتون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم زمانگل دکار خانو کی کوٹروڑ بانی ختم دے زمالگو زمائی رو ما خوی قطر یود سو بول بے اوکو ومنگل دوال تخا بس پدی بانی اکتفاو اوکو اللہ دی